Robert Meder. Goedemiddag vanuit Zandvoort, waar morgen de Grand Prix Formule 1 wordt gereden. En zojuist de kwalificatie eerst gestart of op punt staat van beginnen. We kijken in de studio met Jeroen Blekemolen en coureur Nick Katsburg mee. En de Nederlandse hockeyvrouw, je hoorde net, zijn op jacht naar het Europees kampioenschap. België is de tegenstander van wat het waard is, want Oranje staat er met 2-0 voor. Dus dat gaat goed. Zometeen meer na het NOS-journaal. Hier is Robert Baltus. Wereldvoetbalbond FIFA heeft de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales voor 90 dagen geschorst. Vorige week maakte de tuchtcommissie van de FIFA bekend een onderzoek naar hem te doen. In afwachting van de uitkomst daarvan mag Rubiales geen functie op nationaal en internationaal niveau in het voetbal uitoefenen. De voorzitter kwam in opspraak toen hij na de gewonnen WK-finale de Spaanse speelster Jennifer Hermoso ongevraagd op haar mond kuste. Rubiales weigert vooralsnog op te stappen en de Spaanse bond zelf lijkt ook niet van plan om hem aan de kant te zetten. 6 prominente JA21-leden stappen uit de partij uit onvrede over medeoprichter Annabel Nanninga. Zij doet een gooi naar de Tweede Kamerverkiezingen. Ze is nu senator en dat is tegen het zere been van onder meer Europarlementariërs Rob Roos en Rob Roken. Ze vinden het verzamelen van politieke baantjes iets waartegen JA21 zich zou moeten verzetten. Je kunt niet de Haagse bestuurscultuur kritiseren als je eigen partij dezelfde gebreken vertoont, schrijven ze op X. Eerder kondigden 2 Kamerleden aan niet door te willen voor de partij van Joost Eertmans. Op treinstation Brussel-Zuid is een grote politieactie gaande. Volgens de Vlaamse omroep VRT zijn zeker 30 mensen opgepakt die illegaal in België verblijven. De actie is gericht tegen overlast en criminaliteit in de stationsbuurt. Daarover kwamen de afgelopen weken veel klachten binnen. De lijst met vermisten na de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui is flink kleiner geworden. Gisteren publiceerde de FBI een lijst met bijna 400 namen van mensen die niet gevonden zijn. Meer dan 100 mensen hebben zich intussen gemeld. De Amerikaanse politie zei begin deze week nog te zoeken naar 1100 vermisten. In Rotterdam zijn in 2 maanden tijd ruim 260 bestuurders van overlastgevende auto's bekeurd. De politie controleert extra op auto's met knallende uitlaten en harde muziek. Volgens nieuwsite Rijnmond is de aanpak zo succesvol dat bestuurders elkaar bellen om niet meer naar de stad te komen vanwege de controles. Het weer, vooral in de kustprovincies buien, die trekken verder het land in. Bij een matige zuidwestelijke wind is het 20 tot 22 graden. Ook morgen enkele regen- en onweersbuien, een graad of 20. Dennis Mooij bij de ANWB. Als je richting Zandvoort in de file staat om naar de Grand Prix te gaan, heb je wel een probleem, denk ik, want dan ben je te laat. Ja, je komt er sowieso niet in. Al sinds donderdag zijn alle wegen richting Zandvoort voor het autoverkeer afgesloten. Ja, je moet met de fiets of de trein. Waar het wel vastloopt is op de A1 richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken heb je een kwartier extra nodig. En er ligt klei op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en Geertruidenberg levert dat 25 minuten vertraging op. En de rechterrijstrook is daar dicht. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningssteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Kom naar Hiswatewater, 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad, met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. Het is final sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens. Eindelijk thuis. Zo. Nou, al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Ontdek de final sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op bedden. NPO Radio 1. Langs de lijn. Met Robert Meder. Goedemiddag vanaf camping De Duinrand achter de hoofdtribune van circuit Zandvoort. Zandvoort kleurt oranje, Zandvoort kleurt Max. En München-Gladbach kleurt oranje. De EK-finale hockey tussen Nederland en België is inmiddels al een tijdje bezig. En we hoorden net al Jan-Kees van der Kun. Het gaat goed, hè, met oranje. Het gaat ontzettend goed. Het is nog steeds maar 2-0. Het had al 3-0 kunnen zijn via Matla die de paal raakte. Of Jibby Jansen die haar strafcorner net naast pushte. Nederland is niet 1, niet 2, maar wel 10 klassen beter. De vraag is niet of ze Europees kampioen gaan worden voor de 12e keer. Maar met hoeveel ze vandaag gaan winnen. En dan voor het eerst vandaag richting Louis Dekker. Kwalificatie op tijd begonnen, Louis. Die is op tijd begonnen. Of die ook op tijd eindigt, hangt van het weer af. Het is inmiddels droog. De baan nog kletsnat. Coureurs, 20 stuks in totaal. Op zoek naar grip, op zoek naar snelle tijden. En Verstappen die moppert, die zegt, wat is er met mijn auto aan de hand? Hij glijdt alle kanten op. Nou, het goede nieuws is, daar hebben ze alle 20 last van. Norris de snelste. Met nog dik 11 minuten te gaan in het eerste kwalificatiedeel. De snelste tijd zal waarschijnlijk in de laatste minuut gezet worden. En rond de 100.000 mensen per dag die hier een Formule 1 feestje komen vieren. Vandaag is het ook weer lekker druk. Het is een feestje, ondanks het weer. En waar een feestje is, is Thierry Boon. Thierry. Ja, dat kan geen toeval zijn. Hè? Nee, ik sta in de Haltestraat in de binnenstad van Zandvoort. Dit weekend omgeturnd tot de Pitstraat. Hoe toepasselijk. En hier verzamelen de fans zonder kaartje. Of die gewoon lekker slim zijn en sowieso droog willen zitten. Ik sta in de kroeg Laurel en Hardy onder een grote banner. En je kunt wel raden wat daarop staat. We steunen Max Verstappen door dik en dun. Goed, gauw terug naar Louis. Het is glibberen en het is glijden. Wat was nou precies de klacht van Max Verstappen? Dat hij gewoon zich niet lekker voelt in die auto. Wat is er aan de hand met de auto, zegt hij. Dat horen we hem niet heel vaak zeggen dit jaar. Maar het is ontzettend verraderlijk op de baan. Dat was het overigens eerder vandaag in de derde vrije training ook. Maar Verstappen in die eerste ronde niet comfortabel, niet lekker. Heeft op dit moment ook een tijd staan. De 20ste, oftewel de langzaamste van allemaal, komt gewoon omdat hij nog niet heeft getrapt, niet heeft gepusht. 8 seconden achter de snelste, Fernando Alonso. En per seconde verspringt die tijd nu. Want die baan, die is kletsnat, die is verraderlijk. En vooral lijkt het wel voor Ferrari's heel erg moeilijk. Want ik zie voortdurend Leclerc en Sainz bochten missen, zich verremmen. Niet lekker, Ferrari, tot nu toe. Maar het is een heel raar dagje, een heel raar weekend misschien wel. Met een baan die normaal gesproken al niet de makkelijkste is, maar nu helemaal niet. En ik heb net een rondje gemaakt langs alle teams. En ze zouden heel graag allemaal hun eigen betrouwbare Marco Verhoef hebben nu. Want niemand weet hoe ze nou eigenlijk met dit weer moeten omgaan. Ja, het dreigt misschien nu wel droog te blijven. Maar niemand die het zeker weet. Eén ding lijkt wel zeker, die baan droogt nu per minuut. En dan kan het hard gaan als de zon gaat schijnen. Het is natuurlijk gewoon nog een beetje zomer. En dat kun je merken. Nog 9 minuten te gaan. Plus de tijd die de coureurs krijgen om dan nog hun lopende ronde af te maken. Norris de snelste. 1.22.3. Daar kan zeker nog 10 seconden vanaf. En Verstappen, die zich niet lekker voelde, nu naar de derde tijd op 0.7. Terwijl Piastri in de andere McLaren Norris de vlug af is. En het verspringt voortdurend. Piastri, Norris, Alex Albon en Verstappen vierde, inmiddels vijfde. Zo snel gaat het. En dan de EK-finale. Jan-Kees van der Kun, Nederland-België. Strafcorner voor België. De tweede op rij. Hij kwam wat uit de lucht vallen. Want België was nog nauwelijks in de Nederlandse cirkel geweest. Maar ja, misschien is dit wel de kans voor België om wat terug te doen. Van der Borre gaat slepen. Maar dat wordt goed verdedigd door Margot van Geffen. Die daarbij wel de derde strafcorner op rij moet toestaan. België krijgt dus nog een kans om vanaf de kop van de cirkel de aansluitingstreffer te maken. Eerder deze week, precies een week geleden, liep de strafcorner niet van België toen het tegen Nederland speelde in de groepsfase. Maar eens kijken hoe ze dat nu gaat doen. Het wordt opnieuw Van der Boren, die gaat pushen, ze doet het over de grond. Maar dan goed verdedigd, de bal in de stick van Margot van Geffen die hem dan over de zijlijn schuift. Het is Pien Sanders die het uiteindelijk helemaal opknapt. Maar de druk van België rond de Nederlandse cirkel is nog niet afgenomen. Ja, ze moeten wel, ze moeten gaan aanvallen natuurlijk. België wilde eigenlijk gaan verdedigen, terwijl nu dan de overname is van Nederland. Maar dat balbezit van Matla duurt niet lang. Ja, als je deze laatste minuut bekijkt, dan zou je zeggen dat België een geweldige partij speelt. Maar de stand is 2-0 voor Nederland. Nederland heeft ook de kansen gehad op 3-0. Speelt dus een uitstekende partij. België moet gaan aanvallen. Dat kan ook wel leuk zijn. Eens kijken hoe ze dat er vanaf gaan brengen. Goed, hier in de studio de analisten Jeroen Blekemolen en coureur Nick Katsburg. Onder andere de winnaar van de 24 uur van Le Mans. Als we alles moeten gaan opnoemen wat jij het afgelopen jaar hebt gewonnen, dan zitten we tegen de stertijd aan, dus daar gaan we niet aan beginnen. Jeroen, ik zag je net je hoofd schudden. Je was echt, zat echt gefascineerd te kijken. Wat viel je op? Er gebeurt sowieso heel veel. Er is heel weinig grip op de baan. Maar ze zijn wel allemaal vol gas hun best aan het doen. Maar wat me opviel was dat Piastri, die stond net eerste, nu tweede. In dat rondje reed hij eigenlijk op een rechte stuk van de baan af. Dus ik weet niet wat hij aan het doen was. Misschien even instellingen op het sturen aan het veranderen. Maar je moet terwijl wel voor je blijven kijken. Terwijl hij met 200 zoveel plus op het rechte eind reed. Ja, precies. Dus dat was wel opmerkelijk. Ja. Nick, wat valt jou op? Het valt mij op dat iedereen eraf gaat in de eerste bocht. Ik weet niet waarom die zo moeilijk is. Het is natuurlijk niet voor niets de Tarzanbocht. Maar ze hebben er heel veel moeite mee. Ja, nou, ik denk dat het glad is. Ik denk zeker dat het glad is. Maar waarom precies daar? Iedereen gaat er daar vanaf. Ik weet niet waarom precies, maar het lijkt daar erg glad. Gladder dan normaal. Ja. Zie jij verschil in rijden in deze gladde omstandigheden? Absoluut. Er zijn altijd een aantal rijders die zijn wat meer op zoek naar de grip dan de anderen. En dat valt me altijd op. Max is er daar één van. Die is altijd heel erg aan het zoeken van, nou, waar is de baan snel? Dus dat is altijd leuk om extra op te letten. Maar het is wel risicovol, denk ik. Het is altijd risicovol, want je kan zo'n plek tegenkomen waar dus echt geen grip is. En voor je het weet, sta je in de banden. Maar het lijkt me logisch dat als ergens water ligt, dat je daar geen grip hebt. Of is dat niet logisch? Nee, het is niet altijd logisch. Soms heeft een baan gewoon op een bepaalde plek meer grip. Soms is dat buitenom, soms is dat binnendoor. En dan moet je echt naar op zoek. Ja. Louis, Q1, nog een minuutje of zes. 5 minuten 53, maar daar moet je wat bij optellen. Want als je vlak voor de nul over de streep gaat, mag je je ronde afmaken. Dus hou het op over een minuut of zeven. Dan weten we welke 15 doorgaan. En normaal gesproken zit er niet zoveel spanning in zo'n sessie. Je zet één snelle tijd neer. Als die niet snel genoeg is, doe je het nog een keer. En dan kun je doorgaans redelijk voorspellen wie eruit vliegen. Wie de 5 langzaamste zijn. Maar nu is het anders. Want op een opdrogende baan wil je er op het laatste moment bij zijn. En dus zul je zien dat alle 20 coureurs over een minuut of 5 hun snelste tijd neer willen zetten. Dat is tricky, want als één van die coureurs een fout maakt en een rode vlag veroorzaakt, dan blijven de tijden staan. En sta je dan 17e, dan lig je eraf, kun je niet meer verbeteren. Dus dit is er één om flink op te letten voor alles en iedereen. Terwijl Verstappen nu naar binnen komt, waarschijnlijk om één keer banden te wisselen. Ze rijden allemaal op intermediates, de banden die tussen droog weer en nat weer inzitten, zeg maar. Snelste tijd, voortdurend aan het verspringen nu. Veel foutjes, veel glijpartijen, veel coureurs die zoeken echt letterlijk naar ruimte, naar grip. Die ook klagen, anderen rijden in de weg. Ik heb Hamilton alweer op de boordradio gehoord dat hij geblokt werd. Ja, dat is zo. Maar het is ook een moment dat het voor iedereen lastig is. Dat coureurs voor elkaar aan de kant moeten, soms elkaar niet eens zien. Piastri er bijna vanaf gedrukt door een Ferrari. Het zijn van die kleine incidentjes waarvan iedereen zich op de boordradio afvraagt, kun je er nou wat aan doen? Ligt het aan mij of aan die ander? Er wordt veel gecommuniceerd op de boordradio, omdat er zoveel vraagtekens zijn. Gasly op de boordradio krijgt net te horen, er komt nog regen over 5 minuten. De buienradar zegt, het blijft droog, maar die donkere wolken zie je. En die kunnen zomaar het circuit opwaaien en alles in de soep gooien. Terwijl op dit moment er even stilte voor de storm is. De regie ook vooral herhalingen laat zien van glijpartijen, omdat iedereen weet, deze minuten zijn nog niet belangrijk. Over 3 minuten en 57 staat de teller op 0. En dan moet echt iedereen gaan knallen. Q1 bij de Formule 1, Q2 bij het hockey, de finale Nederland tegen België. Wat kan België terug doen, Jan Kees? Nou, die zijn ook aan het trappen hoor. Die gaat erin. Het past allemaal maar net. Maar daar is de aansluitingstreffer voor België. Hij wordt van heel dichtbij tussen de klomp en de paal binnen geschoven. Door Barbara Nelen is het die de 2-1 maakt. En ik kijk naar het gezicht van Paul van As. Oeh, die kijkt toch eventjes gefrustreerd. Ja, die is niet blij sowieso al met die laatste paar minuten van Nederland. Want het gas ging er even af om nog maar eventjes die parallel door te trekken. En België maakt daar wel optimaal gebruik van. Het is trouwens Abby Ray die het laatste zetje geeft en België dus helemaal weer terugbrengt in de wedstrijd. Nu ook weer slordig balverlies van Oranje. Dan komen ze er heel snel uit aan de linkerkant van het veld bij België. Verzavel haalt de achterlijn, komt de cirkel binnen. Eens kijken of ze dan op zoek gaat naar een voetje. Ja, dat is een strafcorner. Dit is duidelijk de fase waarin Nederland het lastig heeft. En dat hebben ze over zichzelf afgeroepen. Het is natuurlijk ook knap hoe België zich terugvecht in die wedstrijd. Want 2-0 achter, dan zou je zeggen, ik heb het zelfs gezegd, moet ik eerlijk toegeven, die wedstrijd is gespeeld. Want België heeft het eigenlijk altijd al lastig tegen Nederland. Als het met 0-0 aan een wedstrijd begint, dan wint het al nooit. Als je dan na 5 minuten 2-0 achter staat en zo staat te klungelen achterin, dan denk je, daar kan een kruis overheen. Maar ze knokken zich terug. Ze maken dus de 2-1 en krijgen een minuut later al de vierde strafcorner van de wedstrijd te nemen. Eens kijken of ze dan nu opnieuw Van den Borre instelling gaan brengen. Of dat het Verzavel wordt. De vorige poging van Van den Borre werd dus goed verdedigd door Nederland. En nu is zij weer degene die het gaat doen. En weer rechtstreeks. En weer wordt daar goed verdedigd door Nederland. Maar Margot van Geffen is razendsnel. En zij loopt deze er weer uit. Van Geffen speelt haar achtste EK, kan voor de vijfde keer Europees kampioen worden, de routinier van Oranje. En ze is dus belangrijk in verdedigend opzicht. In een wedstrijd dus die weer een wedstrijd is. En wie had dat een paar minuten geleden gedacht? België is weer helemaal terug, want ook nu komt Nederland niet de eigen 23 meter uit. Het is eigenlijk wel mooi. België, we hadden verwacht dat ze de hele wedstrijd gingen verdedigen en dan Nederland mocht gaan beuken. De rollen zijn volledig omgedraaid. Nederland nog wel op voorsprong. Q1, de laatste 2 minuten, Lubie. Ja, Verstappen op de boordradio. Het regent een beetje. In de buurt van de pitlane, het is nog maar een beetje. We hebben 1 minuut 35 nog te gaan, plus die ronde die afgemaakt kan gaan worden. De nummer 1 is verrassend. Alex Albon, wel een coureur waarvan je weet, in de regen kan hij toveren. Met een Williams waarmee je normaal gesproken 10, 11, 12, 13 staat, is hij de snelste. Verstappen daar heel kort achter, tweede tijd. Piastri derde, Norris vierde. Verder hoef ik niet te gaan, want het is een zekerheid dat die tijden er allemaal aangaan als het niet harder gaat regenen. Gaat het nu echt hard regenen, dan is Albon zeker. Maar veel belangrijker is, het gaat om de 5 die afvallen. En geen verrassing misschien, 20ste tijd. Liam Lawson, de naam die we nog niet zo goed kennen. De vervanger van Daniel Ricciardo. Ricciardo die de vervanger van Nyck de Vries was. Zo gaat dat bij AlphaTauri. Bizar weekend bij dat team. En ja, die coureur kun je eigenlijk niet kwalijk nemen. Stap net in is de langzaamste van allemaal. Want als je dan toch debuteert, dan graag op een droge baan. Hij krijgt het voor zijn kiezen, die Nieuw-Zeelander. Heeft nu nog 43 seconden voordat de klok op nul staat. Is vooralsnog de langzaamste. Alex Albon de snelste. Maar nu komen de 2 minuten eraan waarin gaat worden bepaald A, wie de snelste is. Maar veel belangrijker is welke 5 gaan er afvallen. Goed, Jeroen Blekemolen, je zal losser maar zijn. Je zit misschien ergens naar een scherm te kijken. Je ziet Ricciardo eraf gaan. Je denkt, het zal toch niet? En het zal toch wel? Vervolgens vanmorgen in de kwalificatie spinnen. En dan nu dit. Je kan er eigenlijk niks meer van hem verwachten. Nee, hij heeft wel een beetje pech met het weer. Want ik denk, ja, als het constant was geweest, had hij een uur kunnen oefenen vanmorgen. En dan, als het droog was geweest, heb ik het dan over. Dus dat is heel lastig. Aan de andere kant, ik denk wel dat hij heel talentvol is en wat kan doen. Maar er wordt ook weer niet zoveel van hem verwacht. Dus uiteindelijk, hij moet gewoon die auto uit de muur houden. Dat is belangrijk. Die Grand Prix rijden. Wie dat weet, geldt als eigenlijk dan wel voor iedereen, denk ik, dat je hem uit de muur moet houden. Dat is waar. Ja. Maar zeker voor zo'n rookie is het fijn als je gewoon zo'n race uit kan rijden. Ja. Ja. Hoe zou jij dan in de auto zitten, Nick, als je... Nou, ik denk dat ik toch behoorlijk gespannen zou zijn. Als het zo je eerste keer is en dan zo weekend. Dit is voor iedereen moeilijk. Je ziet veel rijders fouten maken. En als het dan je eerste keer is, dan is dat heel spannend. Verwacht jij nog een verrassing zo in Q1? Nee, ik denk dat er niet zoveel heel veel meer gaat veranderen nu. Ik vind het wel erg verrassend dat Alex Albon op P1 staat. Dat is heel erg knap. De auto is het hele seizoen al een beetje een qualifying auto. Dus ja, toch wel verrassend. Ja, Louis? Leclerc vechten met zijn Ferrari en die is niet snel genoeg. Hij gaat net echt met zijn hakken over de sloot. 14e tijd, inclusief een enorme glijder in zijn snelle ronde. Maar die Ferrari, dat lijkt wel een onbedwingbaar paard hier in Zandvoort. Echt helemaal niet snel, Leclerc. Met de hakken over de sloot, terwijl er nog een paar rijden. Dus hij kan nog steeds eruit kukelen. We hebben 3 definitief al afvallers. Coureurs die klaar zijn. Ocon in de Alpine. uitgeschakeld. Bottas in de Alfa Romeo uitgeschakeld. En Liam Lawson, waar we het net al over hadden, het traagste van allemaal. Dat is geen verrassing. Er gaan er nog twee sneuvelen. Voorlopig zijn dat Joe Gangyu en Kevin Magnussen. Maar we zijn nog niet helemaal klaar. Even naar het hockey weer. Jan-Kees van der Gun, goed nieuws. Ja, zeker. Een counterdoelpunt van Oranje. Wie had dat gedacht? Het is Joosje Burg die razendsnel richting de cirkel van België op dendert. De bal dan voorgeeft en dan niet een medespeelster bereikt. Maar wel de stick van Lucie Brein die hem dan in haar eigen doel werkt. Ja, zo kan je ook weer een klein cadeautje van België krijgen. Is het verschil weer 2 in het voordeel van Nederland. In een fase waarin België op de Nederlandse deur stond te bonken. Nederland met z'n allen stond te verdedigen en er dus via een counter uitkomt. Het zijn allemaal zinnen die ik wel had verwacht te kunnen uitspreken, maar dan andersom. België zou gaan verdedigen, was de verwachting vooraf. Ja, natuurlijk kan dat hele plan overboord als je binnen 5 minuten met 2-0 achter staat. Het maakt deze finale in dat opzicht ontzettend interessant. Waarin Nederland nu dus een 3-1 voorsprong heeft genomen. En misschien dat dat er ook weer voor gaat zorgen dat er wat rust terugkeert in de ploeg. Want ze waren toch een beetje kwijt. Nederland, dat alle wedstrijden de afgelopen jaren wint en overtuigend wint. En nu ineens in de moeilijkheden werd gebracht. Ik denk dat Van Ast dat stiekem toch ook wel prettig vindt dat zijn ploeg een keer echt getest wordt. Want dat heeft hij nog nooit meegemaakt. Nou, nu in ieder geval een minuutje of 10. Ik denk dat hij het dan ook wel weer fijn vindt als Nederland nu echt weer het heft in handen gaat nemen. En dat zien we nu ook op het veld. België weer in de vertrouwde handbalopstelling rond de cirkel. Nederland haalt de bal heen en weer en zoekt naar het gaatje op jacht naar de 4-1. En ze hebben nog 3 minuten tot de rust om dat voor elkaar te krijgen. Goed, gaan wij weer even kijken bij Thierry Boon naar deze Q1 in Zandvoort Centrum. Dat was natuurlijk weer Lauren Hardy, hè? Café Lauren Hardy. Door dik en dun steunen ze daar Max. Toch? Door dik en dun. Ja, helemaal goed, Robert. Ja, het is echt, iedereen leeft hartstikke mee. Want er gebeurt natuurlijk van alles. Het wordt ook steeds drukker. En dat heeft misschien ook wel weer te maken met de regen hier buiten. Het gaat echt weer tekeer. Dus iedereen komt naar binnen. Kijk dan op de verschillende schermen hier in de kroeg mee. Onder wie twee enorme kenners uit Haarlem, heb ik me laten vertellen. Meneer, hoe gaat het tot nu toe? Ja, het is ontzettend spannend natuurlijk. Door het weer, hè. Het is nu een beetje verrassend dat het een beetje slecht weer is. Ja, Max moet er toch nog wel even een beetje aan trekken. Ook wel ook voor de race natuurlijk. Het is absoluut niet saai. En ik denk ook dat ik denk wel dat Max gewoon zometeen die Q1 pakt. Of die Q, die gaat wel die kwalificatie, gaat die van pole position weg. Maar die regen is toch eigenlijk heerlijk? Ja, voor de race is het geweldig. Kijk, eigenlijk zou het mooiste wezen dat hij gewoon vierde wordt of zo. Dan krijg je morgen weer een geweldige race. Anders rijdt hij maar gewoon, als hij op pole staat, dan rijdt hij gewoon weer weg. Eigenlijk weer een beetje saai. Ja, wel een beetje verwend natuurlijk, maar het zou voor de race wel leuk zijn als hij gewoon weer een beetje vierde wordt of zo. Maar ik denk het niet. Je bent hier niet alleen, je bent hier met een vriend. En vorig jaar waren jullie op het circuit, hè? Waarom dit jaar niet? Sorry. Vorig jaar zaten jullie op het circuit, waarom dit jaar niet? Nou, vorig jaar hebben we een mooie tijd gehad, mooi weer, maar we hebben het wel gezien. Wij vonden het beter om een keer de sfeer te proeven in het dorp. Dus, en hoe proeft die? Hoe proeft de sfeer? Het is gewoon gezellig hier in het dorp. Lekker volle bak en alles. Ja, kijk iedereen een feest. Dus prima. Ik zou zeggen proost. Ja, dankjewel. Goed, klinkt gezellig. En dat is het ook. Even kijken bij Louis. Even een round-up van Q1. Zit er nog iets in wat nog door de jury bekeken moet worden überhaupt? Ja, want die boordradio's die worden gebruikt vergelijken met voetbal. Hè, dat spelers even naar de scheids gaan van kijk eens wat hij heeft gedaan. Bekijk dat nog eens een keer. Zo gebruiken coureurs de boordradio. Dus er wordt over en weer geklaagd. Hamilton heeft geklaagd dat Stroll hem heeft geblokt. Piastri heeft geklaagd dat Sainz hem aan de kant heeft geduwd. Dus de wedstrijdleiding heeft de druk in de blauwe container van de FIA hier een kilometertje verderop. Hebben we gisteren gehoord, hè? En die hebben even wat werk te doen met al die camera-standpunten die ze hebben. Die krijgen een overdosis aan beelden voor hun kiezen en moeten dan in 5 minuten besluiten of het allemaal deugt of niet. We hebben 5 afvallers. Eén viel heel erg op. Kevin Magnussen, die zagen we al de vent wegnemen. Die had een bochtje gemist. Nou, die ligt eraf met de Haas. Die is niet eraf, is overdreven. Hij ligt eruit. Niet bij de snelste 15. Joe Gangyu ook niet. Liam Lawson in de Alfa Tauri ook niet. Esteban Ocon, Valtteri Bottas, dat zijn de 5 afvallers. Wat ik veel relevanter vind, zijn degenen die met de hakken over de sloot zijn gegaan. Degenen die aan het zwijnen zijn geweest. Charles Leclerc, 14 in de Ferrari. En ja, laten we dan toch even weer die teamgenoot van Max Verstappen erbij pakken. Die heeft toch wel weer mazzel gehad, hoor. Perez, 13e. Dat had anders kunnen aflopen, want zo groot waren die gaten niet. En daar hadden we nu gepraat over, hij heeft het weer verknald. Nou, hij heeft het voorlopig gered, maar voor je zelfvertrouwen is het niet lekker. Verstappen 2e, Perez 13e. Dat is die Mexicaan die wereldkampioen wilde worden. We gaan weer even naar het hockey. Het einde van de tweede kwart is in zicht of is al afgelopen? Jan-Kees van der Gun. Net, je bent 5 seconden te laat. Het rustsignaal heeft geklonken. De speelsters zoeken de kleedkamer op. En dat doen ze allemaal met een verbeter gezicht. Zowel die van Nederland als van België. Ze zullen zo hun overdenkingen hebben met een 3-1 ruststand. Verbeter, dat was het eigenlijk op voorhand al. Paul van As had de boel op scherp gesteld. De bondscoach van Oranje, hij had gezegd. En dat zegt hij altijd bewust als hij iets zegt. Dat hij België niet zo heel veel voor vindt stellen. De Belgische vrouwen die timmeren aan de weg de laatste jaren. Dat wordt door iedereen onderkend. Maar Van As die zegt dan, ik vind dat ze wel heel erg opgehemeld worden. En hij wist natuurlijk dat dat opgepikt zou worden in België. Dat hebben ze gedaan ook. En bij België waren de reacties ook niet mals. Ze zeiden, arrogante Hollanders, we zullen ze eens wat laten zien. Nou, als je dan na 5 minuten al met 2-0 achter staat, dan denk je, Van As is vandaag degene die gelijk gaat krijgen. Maar ze hebben dus hun rug gerecht. De Belgische vrouwen maken er weer een wedstrijd van. 2-1 werd het via Abby Ray. Het zag er niet helemaal lekker uit daar achterin bij Oranje in een fase waarin het sowieso rommelig was. België profiteerde dus heel even, maar ja, de 3-1 van Joosje Burg, want die krijgt de goal uiteindelijk op haar naam, heeft de marge toch weer teruggebracht naar 2. Ik ben benieuwd wat Raoul Heeren, de bondscoach van België, van plan is in de tweede helft. Of hij nog iets uit de hoge hoed kan toveren om het Nederland echt lastig te gaan maken. Hij heeft nog een half uur te spelen om dat voor elkaar te gaan krijgen. Goed, gisteravond, daar doelde ik net op toen Louis het had over de VAR binnen de Formule 1. Mark Boonman hadden we hier te gast. Die heeft uitgebreid verteld over zijn werk. En dat hij verderop hier in een container met geloof ik 4 schermen zit te kijken nu. Jeroen Blekemolen en Nick Hasburg, wij hebben hier 1 scherm. Jullie hebben daarop meegekeken. Jullie hebben van alles en nog wat voor je, ook qua informatie. De situatie tussen Piastri en Sainz was het volgens mij, hè? En Hamilton en Stroll. Piastri en Sainz eerst even erbij pakken. Wat gebeurde daar? Waarom moet daar naar gekeken worden? Nou, Carlos Sainz reed al op de baan en Piastri kwam de pits uit. En ze hadden elkaar niet gezien. In dit geval, Sainz had Piastri niet gezien en die werd van de baan gereden. Ja. En dat zijn dingen, ja, het is heel druk op de baan. Het is een kort circuit en je ziet dat er heel veel rijders over klagen. Maar het is ook heel vervelend. Heb je net een lekker rondje gereden en dan kom je in de laatste bocht of ene laatste bocht in één keer zo'n hele trein van auto's tegen. Ja. Kijk eens rechts over je schouder door het raam naar buiten. Kijk eens naar boven. Ja, ik heb net de boordradio van Max Verstappen gehoord. Het werd verteld dat het achter op het circuit behoorlijk hard aan het regenen was. Red Bull heeft dus ook blijkbaar mensen achter op het circuit staan die dat dan doorgeven in de pits. Mm-hmm. Zo doen ze dat. En de baan blijft dus voorlopig nog wel nat. Aan de voorkant hier schijnt het zonnetje nog. Ja, maar precies. Het lijkt wel Spa-Francorchamps. Dat kan alle kanten op, inderdaad. Nick, die andere situatie even pakken tussen Hamilton en Stroll. Wat gebeurt daar? Ja, dat is eigenlijk altijd hetzelfde verhaal. Stroll is aan het begin van zijn nieuwe ronde en Hamilton is aan het eind van zijn snelle ronde. Ja, die gaan altijd zeuren. Hè? De Stroll probeert een zo groot mogelijk gat voor zich te hebben. Zodat hij gas kan geven. Zodat hij gas kan geven. Ja. En Hamilton, ja, die begon eigenlijk al van heel ver weg een beetje te zeuren. Dat Stroll zit me in de weg. Ik verwacht dat daar niet zoveel mee gaat gebeuren. Maar het incident Piastri en Sainz, ja, dat is absoluut een penalty voor Sainz. Ja, oh, dat beslis jij nu ook gewoon al. Ja, dat hoor het. Wat is nu, want jij rijdt de 24 uur races. En als er iemand dan te maken heeft met wisselende omstandigheden, dan ben jij het wel. Wat voor invloed heeft dat op een coureur? En dan vooral op de mindset? Ja, het is gewoon extreem moeilijk om te kiezen van hoeveel risico ga ik nemen. Je neemt een klein beetje te veel risico. Je ligt eraf en je gaat van hero naar zero. Maar toch, je kunt het niet te rustig aan doen. Want dan is het ook niet goed. Dus het is gewoon heel erg moeilijk om daar de juiste limiet te vinden. En de ene rijder kan dat beter dan de ander. Ik vond het net heel erg opvallen dat dus Perez een seconde achter Max staat. Sargent stond een seconde achter Albon. Ja, dat zijn eigenlijk de grote verschillen. Ja, ik geloof dat Hamilton ook nog iets heeft gezegd over de verschillen. Hè? Met name in de vrije training. Dat hij, Jeroen, jij kwam er volgens mij mee. Dat hij zei van 1,5 seconde verschil. Waar in hemelsnaam komt dat vandaan, zoiets? Ja, dat voelt natuurlijk ook als heel veel. Nou moet ik wel zeggen, in de regen zijn de verschillen vaak wat groter. En als je net 1,1 seconde te langzaam was, dan doe je nu al niet meer mee. En dat is ook wel weer ongelooflijk. Dat het dus, ondanks dat het regent, op een moeilijk circuit als Zandvoort zo dicht bij elkaar zit. Ja, maar wat zegt het dat Hamilton die reactie geeft? Nou ja, die wordt letterlijk een beetje gek ervan. Een soort wanhoop klinkt eruit. Het is zo'n groot gat. Het is niet zo dat je denkt, als we nou een paar dingen iets beter maken aan de auto, dan zijn we er. Het gat is gewoon te groot. Ja. Dus ik wel een beetje treurig dat ik net die fan hoor zeggen. Ik weet niet of jullie het ook meekregen in de kroeg. Die zegt, laten we hopen dat Verstappen vierde wordt. In de kwalificatie. Dan hebben we tenminste nog een race morgen. Dat ja. inderdaad, zo kun je het bekijken. Ik zelf vind het eigenlijk helemaal niet erg dat hij domineert. Ik vind het nog steeds heel erg mooi om naar te kijken. Maar ik kan het me wel voorstellen. We hebben natuurlijk liever een race waarin hij iedereen moet inhalen. Dat is ook heel gaaf om te zien. Ik kan het me wel een klein beetje inbeelden. Ja. Goed, hij gaat voor een record, hè? 9 keer op rij, hè? Geloof ik dit weekend. 9 keer op rij. En dat is om het record van Sebastian Vettel te evenaren. Volgens mij is hij er zelf niet zoveel mee bezig als dat de rest van de wereld ermee bezig is. Maar het is toch altijd leuk om nog een record op je naam te schrijven. Q2 onderweg, Louis Dekker. Ja, Verstappen was bezig met de paarse lijntjes-show. En de goede, de ervaren luisteraar weet waar het om gaat. Dan ben je in alle secties sneller dan jezelf en sneller dan de rest. En heel even wist Logan Sargeant in de Williams dat patroon te doorbreken. Maar Verstappen zat alweer in zijn volgende ronde. En hup, daar is hij weer. 1.20.6 voor hem. En zijn eerste ronde was meteen imponerend. Waren het de fouten van Perez en Hamilton? Was Verstappen aan het vliegen? Gat? Seconde of 3? Dat is nogal veel, hè, als het dicht bij elkaar zit. Maar goed, dit is maar het beginschot van die tweede kwalificatiesessie. Met 15 auto's, waarvan er 10 overblijven. En hetzelfde verhaal als net, die baan droogt op. Die baan wordt sneller. En je wil over een minuut of 11, dan wil je op je scherpst zijn. Dan wil je die ideale ronde neerzetten. Maar dan moet je ook hopen dat er niks gebeurt. Dat niemand je ronde verstoort. Dat er niemand in de weg zit. Dat niemand je blokt. Dat er geen incidenten zijn. Verstappen de snelste voor Logan Sargeant en Leclerc in de Ferrari. Verstappen op dit moment een seconde sneller dan iedereen. NPO Radio 1. Het is 3:30. Het NOS-journaal krijgt u van Robert Baltus. Wereldvoetbalbond FIFA heeft de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales voor 90 dagen geschorst. De FIFA-tuchtcommissie deed al onderzoek. In afwachting daarvan mag Rubiales geen functie in het voetbal uitoefenen. De bondvoorzitter kwam in opspraak toen hij na de gewonnen WK-finale de Spaanse speelster Jennifer Hermoso ongevraagd op haar mond kuste. Op treinstation Brussel-Zuid is een grote politieactie gaande. Volgens de Vlaamse omroep VRT zijn zeker 30 mensen opgepakt die illegaal in België verblijven. De actie is gericht tegen overlast en criminaliteit in de stationsbuurt. 6 prominente JA21-leden stappen uit de partij uit onvrede over senator Annabel Nanninga. Ze doet ook een gooi naar het Tweede Kamerlidmaatschap. En dat is tegen het zere been van onder andere Europarlementariërs Rob Roos en Rob Roken. Ze vinden het verzamelen van politieke baantjes iets waartegen JA21 zich zou moeten verzetten. Het strategisch belangrijke dorpje Robotin in Oekraïne, dat lijkt door het Oekraïense leger helemaal in handen te zijn gekregen. Een commandant van het Oekraïense leger zegt dat de laatste Russen nog in 2 huizen zitten. En Amerikaans militair deskundigen omschreven de Oekraïense aanvallen op Robotin eerder als tactisch van groot belang. NPO Radio 1. U bent live verbonden met Zandvoort. We zitten achter de grote tribune op het circuit van Zandvoort op camping Duinrand. Met Nick Katzenburg, Jeroen Blekenmolen en Louis Dekker, die kijkt naar Q2. Met nog 7,5 minuut op de klok, plus de ronde die ze af mogen maken. En Lando Norris die de snelste is. En die baan is op dit moment aan het sneller worden. Er kan nog wel een seconde of 8-9 vanaf, denk ik, als het droog blijft. Maar de baan heeft op dit moment een 1.20 in zich. En dan zie je ook dat de echte regenrijders, Norris, Verstappen, Alex Albon, Oscar Piastri, allemaal binnen een seconde zitten. Terwijl Verstappen hem weer verbetert naar 1.20.2. We gaan op naar de 1.19, op naar de 1.18. En wie weet hoeveel sneller het nog gaat, beseffend dat het hele veld nog op de intermediates rijdt. En ik me afvraag of we ergens komend half uur nog coureurs gaan krijgen die het op droogweerbanden gaan proberen. Want de baan droogt op, maar het is nog overwegend nat en slippy, glipperig. Glibberig, weinig grip, heel erg listig. Een foutje is zo gemaakt. Maar ja, als je een gokje wil wagen, kun je het proberen. Verstappen de snelste voor Norris. Hamilton nu derde. Nog een dikke 6 minuten op de klok. Het gaat allemaal erom spannen. Niet zozeer wie is hier de snelste straks. Dat komt straks aan het eind wel. Het is nu even belangrijk welke 5 gaan over het randje vallen. En op dit moment moet Sergio Perez weer oppassen. 11e tijd voor de teamgenoot van Verstappen. Die moet nu hopen dat het niet gaat regenen, want dan is hij de klos. Nick, wat gebeurt er nu achter de schermen met betrekking tot keuzes die gemaakt moeten worden eventueel? Nou, nu is het eigenlijk heel erg belangrijk. Je moet zo laat mogelijk over die lijn komen met nog een paar minuten te gaan. Dat je gewoon als laatste een ronde kunt doen, want de baan gaat nu zo hard opdrogen. Je ziet in de laatste sector al absoluut een droge lijn. Dus het is eigenlijk alleen maar belangrijk dat je klaar bent voor de laatste paar minuten. Ja. Jeroen, het blijft, zitten er ook mensen nu echt naar schermpjes te kijken waar die bui nou heen waait? Want het is echt bizar. De ene kant is echt helemaal blauw en de andere kant is zwart bijna. Ja, het lijkt nu wel droog te blijven. En daarmee kunnen we er ook van uitgaan dat we Q3 zometeen op de sliks rijden. En opmerkelijk net is dat ze toch ook waar we in Q1, toen het nog wat natter was, iedereen doorreed op dezelfde zetbanden, gaan ze nu allemaal toch wel een nieuwe set intermediate halen. Want die is dan weer nieuwer en die werkt dan nog net even beter. En dat is straks dat laatste rondje natuurlijk heel belangrijk. Op wat voor manier werkt hij dan beter? Ja, dan is hij nieuw, heeft hij nog wat meer profiel. En dan meer heeft grip hij dus? Meer grip. En dat is eigenlijk waar ze naar op zoek zijn. Hij gaat ook heel snel achteruit, omdat hij, omdat het ook al te droog aan het worden is voor die band. Maar voor één rondje gaat het prima. Ja. Ze rijden nu in de 1.20. 1.20 laag. Kan het onder de 1.20? Ja, zeker. Dat gaan we in Q2 al zien. En ik denk Q3 dat we nagenoeg droog weertijden krijgen. Dus dat je echt richting de 1.10, 1.12 gaat. Nick, wie gaat eraf vallen? Nou, ik hoop toch niet Perez, maar het ziet er niet zo heel best uit. Ik denk dat Sainz het de hele tijd al moeilijk heeft. Eigenlijk de hele kwalificatie. De Ferraris hebben het lastig. Ja, verder denk ik, degene die er nu staan, Tsunoda, Hülkenberg, die zullen het niet makkelijk krijgen. En ik hoop toch echt voor Perez dat hij doorgaat, want het zit een beetje tegen voor hem de laatste tijd. En ik voel zo'n soort tendens ontstaan van, nou, dat kan wel eens zijn laatste seizoen worden. Maar ja, goed, dat is misschien wat ver gezocht nog, maar zeg nooit nooit bij Red Bull. Nee, je gunt het hem gewoon dat dat nog niet zijn laatste seizoen niet, nee. is. Nee, nee. Jan Kees van der Kun, Nederland 3-1 voor. Tenminste, dat was het geval na Q2. Hoe is het nu? Q3 is een minuutje bezig. Daarin nog steeds 3-1. Het is ineens trouwens muisstil hier in het stadion. Alsof we naar een tenniswedstrijd kijken waarbij zodra er gefloten wordt voor het begin iedereen stilvalt. Er zitten toch echt 9.500 man. Die overwegend voor Nederland zijn trouwens in München-Gladbach net over de grens bij Venlo. Ze zien nu dat Xander Waard de cirkel niet binnenkomt en dus het aan de andere kant moet gaan proberen via Pien Sanders, die dan de bal over de zijlijn speelt. Ja, daar miste de afstemming even met René van Laarhoven. Ze maken excuses naar elkaar. Ik denk toch echt dat deze paas van Sanders niet op maat was. Uitgerekend zij die dit hele toernooi juist ontzettend uitblinkt met het geven van strakke passes van achteruit waarmee ze medespeelsters vrij kan zetten in de cirkel. Nu dus België weer helemaal achteruit. Sanders mag het opnieuw gaan proberen aan de linkerkant van het veld. Vindt ze nu Maria Verschoor. Die heeft een actie in huis. Ze zoekt haar tegenstander op en die gaat ze in twee instanties voorbij. Maar dan gaat ze toch wel achteruit en heeft ze nog altijd niet de cirkel gevonden. Nu dan wel. En dan is er een overtreding gemaakt. Een voetje net buiten de cirkel. Nederland nog wel in balbezit. Verschoor gaat het opnieuw proberen. Gaat nu met de backhand de cirkel binnen. Vindt Matla, die ook op zoek gaat naar haar backhand. Maar dit is wat België kan met z'n allen verdedigen. En dat doen ze ook nu ontzettend goed. Het is wat België zo goed kan. Maar gelukkig niet de hele tweede helft zal gaan doen. Want de voorsprong is voor Oranje. Dus moet België straks ook weer gaan aanvallen. Maar daar komt het in de eerste minuten van de tweede helft helemaal niet van. Want Felice Albers is nu alweer aan de rechterkant van het veld op zoek naar het gaatje in die hechte muur. Die muur die Nederland zo vaak tegenover zich vindt als het tegen België speelt. Het is in de tweede helft nog niet gevonden. En dus nog geen kansen en nog altijd die 3-1 stand. Hoe gaat het met Perez? Ik vraag dat voor een vriend, Louis. En wie is die vriend, Robert? Ja, die zit naast me, Nick. Hij heeft geluisterd, denk ik, Perez. Althans, het zag er even mooi uit. Verstappen 1, Perez 2. Dat heeft een minuut of twee geduurd. Ik moet het toch dan weer pijnlijk bij constateren dat Perez wel een seconde verliest op Verstappen. Terwijl die tijd van Verstappen ook al een tijdje staat. En terwijl ik dat zeg, is daar is hij weer. De Thaise Brit, of Britse Thai van Williams. Alex Albon, weer de snelste. Weer in deze omstandigheden. Dat begint dit jaar echt op te vallen. Dat hij in de Williams aardig kan toveren. En tussen de teams staat waar je hem eigenlijk niet zou verwachten. Namelijk vechten met Ferrari, vechten met Aston Martin. Soms zelfs vechten met Mercedes. En Red Bull heel knap. Hij koopt er nog niks voor. Nog 2 minuten op de klok, maar hij is weer de snelste. Net als in de vorige sessie, Alex Albon, 1.19.3. Daar staan we nu. George Russell in de Mercedes naar de tweede tijd op 2.10. Verstappen derde, die duikt net op verse banden naar buiten. Dus ik gok zomaar dat hij nog een 1.18 of een 1.17 gaat pakken. Wel op intermediates, het is nog net geen droog weer. Althans, droog weer circuit. Het weer is wel droog, maar de baan nog niet. Alonso vierde, Sargeant vijfde. Het zit allemaal ontzettend dicht bij elkaar. En degenen die er op dit moment uit liggen zijn Gasly, Leclerc, Stroll, Hülkenberg en Sainz. En ik zeg het opzettelijk zo snel, omdat het waarschijnlijk over 2 seconden alweer anders is. Nog 1:20 plus een rondje. Ja, en Perez is nog niet helemaal veilig, Nick. Nee, nog niet helemaal veilig. Ik weet ook niet zeker of hij, net zoals Max, nog een keer op verse banden kan gaan. En als dat niet lukt, ja, dan wordt het echt moeilijk. Want iedereen gaat nu veel, veel harder. De baan wordt zo snel droog. Je zou bijna al kunnen zeggen, wellicht neemt er iemand al wel nu het risico om met sliks te gaan. Mm-hmm. Jeroen Blekemolen, wat maakt Albon zo sterk in die wagen? Ja, hij heeft blijkbaar vertrouwen met deze omstandigheden. We zien het elke keer als de baan nat is. Het is natuurlijk niet de beste auto op een droog circuit. Het nat werkt die auto wat beter blijkbaar. Maar ook hij doet het gewoon heel goed. Dus ja, knap. Het valt op. Ik denk dat dit voor zijn toekomst heel goed is. Ja. Verstappen nu vierde. Die is er even uitgestapt. Denk je dat hij nog terugkomt? Ja, die staat zometeen gewoon bovenaan. Want die heeft net nieuwe banden gehaald. En dat is wat Carlos Sainz al aangaf. Je wil op het einde van deze kwalificatie eigenlijk een nieuwe set intermediates hebben. Hoewel als je naar de baan kijkt, dan had ik zeker als ik een Hulkenberg was, een Gasly was, had ik gewoon sliks geprobeerd en de gok genomen. Want die staan toch wel ergens achteraan nu. Die gaan toch wel afvallen. Tenzij nu natuurlijk in één keer iets anders doet dan de rest. Ja. Verwacht jij nog een verrassing, Nick? Nee, ik verwacht niet zo heel veel vreemds. Ja, of iemand moet dus wel sliks hebben gepakt, maar dat lijkt er niet op. Ik weet niet wat met Ferrari gaat gebeuren. Sainz ziet er heel slecht uit momenteel. En wie weet waar Perez terechtkomt, want volgens mij heeft hij geen VC-banden gepakt. Oké, okay, even kijken bij Louis. Q2 bijna klaar. Ik denk dat Mexico toch weer even stress heeft. Want Perez heeft de zevende tijd, verliest 4/10 op Oscar Piastri, die de snelste tijd heeft, een 1:19.3. Maar dat klinkt fantastisch voor de jonge Australiër. Hij is wel de eerste die over de streep is gegaan. En die andere 14 kunnen nog. Snelste tijd voor Piastri. Alex Albon tweede. 7/1000ste van een seconde. Dat is ongelooflijk weinig. Leclerc derde, Russell vierde, Verstappen vijfde. Maar wel op verse rubber onderweg. En die zal ongetwijfeld zichzelf gaan verbeteren. Hülkenberg nu naar de 10e plek. Dat is even leuk voor zolang het mag duren. Maar ik denk dat hij er nog uitgeknikkerd gaat worden. Inderdaad, terwijl ik het zeg. Tsunoda naar P10. Verstappen 1:18.8. De snelste van allemaal. Pakt een halve seconde van de tijd van Piastri. En op dit moment verbetert iedereen zich. Maar schrik ik een beetje van de tijd van Lewis Hamilton. 1:20.1. Dat is een 10e plek. Als er eentje sneller gaat nu, ligt Hamilton eruit. En ligt hij ergens tussen 11 en... Het is al zover. Pierre Gasly duwt Hamilton eraf. Vervolgens wordt hij er zelf afgekegeld door Stroll. Neem dat niet te letterlijk. Het gaat puur om de rondetijden. Gasly uitgeschakeld. Hamilton 12e. Dat is een sensatie hoor. Tsunoda 13e. Hülkenberg 15e. Het verspringt nog. Maar Lance Stroll is de laatste die sneuvelt. En ik vind, terwijl ik even begin met nummer 1, dat is Verstappen. Dat verwachten we allemaal, maar hij doet het toch maar weer. Perez 8e, alsof het zo moet zijn. Precies op 1 seconde. Maar de verrassing in de top 10 vind ik de P10 van Logan Sargeant in de Williams. Die auto doet het goed hier. Met Alex Albon op de derde tijd. Sargeant 10e. En de grote verliezer, nummer 13, Lewis Hamilton. Ja, wat is een grotere verrassing? Ik denk wel Hamilton eraf, Jeroen. Ja, want dit is wel een circuit waar Hamilton altijd goed presteert. Hè. Vorig jaar had hij de race bijna gewonnen. Weliswaar op een droog circuit. Maar hij gaat hier altijd goed. Het is ook een baan wat hem ligt. En het is normaal een hele goede regenrijder. Hij gaat altijd hard in de regen. Veel wedstrijden in de regen gewonnen. Dus ja, die valt zeker tegen. Ja. Nick? Ik vind het toch ook weer opvallen, zoals Louis al aangaf. Ook Sargeant erbij. Dat betekent dat niet alleen Albon heel hard gaat met die auto, maar ook dat die auto zelf gewoon het toch goed doet op dit circuit in deze omstandigheden. En ja, ik denk dat ze bij Williams heel erg blij zijn. Dus de mechaniekers hebben het goed in de vingers wat betreft die auto. Die conclusie kun je wel trekken. Ja, absoluut. Ik denk dat ze qua engineering het goed voor elkaar hebben. En het is niet de eerste keer dit seizoen dat ze er goed bij staan. Maar nu met twee auto's, ook voor Logan, absoluut een mooi resultaat. Ja. Even kijken naar de fans. Thierry Boon, jij bent bij die fans. Ging er gejuich op bij de 1:18 van Verstappen? Ja, er ging vooral op toen bleek dat Hamilton eruit ligt. Onder andere door Bob en Mel, zoon en vader, met een Red Bull petje op. Ja, dat applausje net, dat was toch echt omdat Hamilton eruit is, hè? Ja, ik ben niet zo van Hamilton, dus ik was al blij toen hij eruit ging. Dus ja... Iedereen haat hem eigenlijk hier, denk ik. Dus, hoe komt dat? Ja, hij heeft altijd van die smerig... Eerlijk gezegd, ja, dan zijn wij wel blij als hij eruit gaat. Ja, want jij ging echt applaudisseren. Ja, wel terecht. Sowieso als stap eerst is en helemaal de 13e, ja. Dat is wel een heel hoog verschil. Even naar je vader. Bob, jij vertelde mij net, jullie komen helemaal uit Brabant deze kant op. Want jullie hebben tickets voor morgen. Hè? Ja, klopt ja. Was de enige mogelijkheid nog. En jij vertelde ook wat je hebt betaald voor die tickets. Ja, wil je het weten? Ja, ik weet het al, maar de luisteraar niet. Nee, het was €450 per ticket. Voor één ticket op zondag? Ja, één ticket op zondag. En dan, ja, ik heb nog twee zoons dan. Hè. Dus Mel die net hier staat en nog iemand anders die komt. Dus ja, er zijn er drie. Hè. Dus dat is een fors bedrag. Dat is toch ongelooflijk veel? Het is heel veel, maar het is wel een unicum. En ik vind het altijd wel leuk om zoiets, als je het kunt, dan mee te laten maken. Dus ja, dan doe ik het maar een keer. Maar jullie zijn echte Formule 1 fans. Volgen alles. Zijn ook bij andere Grand Prix geweest. Is Zandvoort dan echt heel erg duur? Ja, we zijn bijvoorbeeld ook op Spa-Francorchamps geweest. Ja, dan betaal je bijna voor een heel weekend, zeg maar, dit bedrag. Dus ja, voor één dag is Zandvoort wel heel erg duur. Maar ja, het is wel een enorm evenement. Dus ja, je hebt het ervoor over. Heel veel plezier morgen alvast. En nu nog even succes. Ja, dankjewel. Kost een ticket bij jou, Jan-Kees van der Kun, voor de EK-finale? Ik voelde hem al aankomen, die vraag. Ik heb het zo snel niet kunnen opzoeken. Maar het is beduidend minder, dat weet ik zeker. Terwijl het spel nu even stil ligt. Er liggen twee speelsters geblesseerd op de grond. Een Belgisch en een Nederlandse. Namens Nederland is dat Pien Dieke die naar haar hoofd grijpt. Zij komt in botsing met Van der Meere. Nee, ze krijgt het duwtje van Van der Meere. En dan valt ze tegen Boekmans. En die komt lelijk ten val. Ze worden allebei verzorgd op dit moment. Normaal gesproken wordt er in het hockey snel doorgewisseld. En dan kan het spel dus ook weer verder. Maar ik geloof nu dat ze even echt de tijd krijgen om overeind te krabbelen. En dan volgt nu het applaus ten teken van dat ze weer overeind staan. En ook het spel kunnen vervolgen, dus niet gewisseld worden. Net was er trouwens een fase waarin Nederland zo lang rond de Belgische cirkel stond dat bij België niet gewisseld kon worden. Want dat doe je toch het liefst als je ver van je eigen goal afhockeyt. Niet in ondertal te komen, eventjes in een hachelijke situatie. Het duurde zo lang, die omsingeling, dat ze bij België langs de kant maar stonden te wachten totdat ze erin konden, de wisselspeelsters. Het is uiteindelijk wel gebeurd. En daarna kwam België ook wat meer richting de Nederlandse cirkel. Dus ze zijn echt nog niet helemaal verslagen. Natuurlijk is die marge van 3-1 wel veilig. Vooralsnog, zeker als Nederland de bal heeft. En dat heeft het grootste gedeelte van de tweede helft. Q3, om precies te zijn. Dat staat voor quarter 3. Er komt nog een quarter 4 hier, want het is geen kwalificatie. Dit is een finale. Er staat een titel op het spel. Voor Nederland zou dat de 12e Europese titel kunnen zijn. België heeft nog nooit een prijs gewonnen. Ook niet op het Europese kampioenschap. Een keer brons en een keer zilver. En dat waren echt al hoogtepunten voor dat land. Ik heb het over de vrouwen, hè, want bij de mannen zijn ze Olympisch kampioen en ook al eens wereldkampioen geworden. De vrouwen liggen iets achter in die ontwikkeling, maar komen dus dichterbij. En Matla komt nu dicht bij de cirkel, maar er wordt er goed ingegrepen door de Belgische keepster Sotgiu, die daar met haar sliding, met haar klomp naar voren, dit onschadelijk maakt. Nou, ik wil niet zeggen dat een doelpunt in de lucht hangt, maar als hij komt, dan is het de vierde voor Nederland. Goed, gaan wij weer even kijken bij Louis. Want de volgende qualifying komt er alweer aan. Nog iets opmerkelijks? Nou, ik heb net naar het wereldkampioenschap gefrustreerd kijken voor gevorderden gekeken. Dat is weer glansrijk gewonnen door Toto Wolff, teambaas van Mercedes. Die kan zo mooi boos kijken. En de aanleiding is natuurlijk duidelijk. Lewis Hamilton die eruit ligt. En Lewis Hamilton en George Russell waren hier misschien niet de favoriet. Maar dit was toch in een moeilijk seizoen voor Mercedes wel een circuit waarvan ze dachten, nou, hier zouden we wel eens richting het podium kunnen. Nou, dat wordt lastig vanaf plek 13 met Lewis Hamilton. Wat is de reden? Verkeer, zei Hamilton. En dat heeft te maken met die laatste bocht. Arie Luijendijk, dan wil je vol op het gas. En daar zag hij, denk ik, net te laat dat er iemand voor hem zat. En toen was het momentum al weg, de snelheid al weg. En eigenlijk op het rechte stuk wist hij al, ik ga mezelf niet verbeteren. Het team zegt daar nog bij, ever-changing conditions didn't help. Oftewel, het lag ook aan de weersomstandigheden. Maar ja, dat was volgens mij voor iedereen hetzelfde, toch? Ja, volgens mij wel. Tenminste, afhankelijk van waar je reed, natuurlijk. Jeroen, die haat klinkt een beetje oversized, om er even op zijn Engels te zeggen. Richting Hamilton. Vind je niet dat we daar zo langzamerhand een beetje van af moeten? Of maakt dat misschien de sport ook juist wel weer mooier? Ja, het hoort een klein beetje bij sport in het algemeen, denk ik. Hè? Dat mensen een lieveling hebben en dan ook maar meteen iemand haten. Maar ik vind het onzin. Hamilton is een grootheid in deze sport. Heeft zoveel gewonnen. Heeft zichzelf zo vaak bewezen. Nu valt hij er dan buiten. Had zeker wat pech met verkeer. Of hij het anders had gehaald, weet ik niet. Maar ja, ik vind zeker niet dat we dit soort rijders moeten haten. Die moet je eigenlijk op handen dragen voor wat ze gepresteerd hebben. Ja, Nick? Ja, absoluut. Ik ben het helemaal eens met Jeroen. Ik merkte dat het daar in het café de spanningen hoog opliepen. Maar ik vind toch ook zeker dat we hem absoluut moeten waarderen voor wat hij is. En dat is zeker een grootheid. Dus nee, dat moeten we eigenlijk niet doen. Ik vind wel dat zijn ronde Hij liep weer te zeuren. Hij zat er gewoon niet bij. Hij had de snelheid niet. En zoveel werd hij niet opgehouden. Sterker nog, volgens mij heeft hij zelf Tsunoda opgehouden. En dat is nu under investigation. Ja, dus de grote mogen best zeuren, maar ze moeten ook naar zichzelf kijken. Ze moeten ook naar zichzelf kijken. En ik denk echt dat hij het sowieso niet had gehaald. Ik denk niet dat hij daar heel veel tijd heeft verloren. Ja. Goed, derde kwart loopt richting het einde. Met een vraagteken erachter. Nederland tegen België, de EK-finale. Jan Kees. 27 tellen nog, dus helemaal correct. Nederland gaat nog één keer kijken of het in die laatste seconde de 4-1 dan wel kan forceren. Derde kwart is wat dat betreft het minst interessante van de drie die we tot nu toe hebben gespeeld. En op deze manier gaat er zeker geen doelpunt komen. Marijn Veen met een wanhoofdpoging richting het doel. Dat sloeg nergens op. Ze sloeg in ieder geval de bal, maar niet heel goed. En nu gaat hij nog een keer de cirkel ingebracht worden door Lisa Post. Maar ook zij vindt geen medespeelster. En dus tikken de seconden weg. Zoeken ze elkaar nu nog één keer op. Ze hebben 2 minuten om elkaar bij te praten hoe ze het laatste kwartier gaan aanpakken. Raoul Ere, de Belgische bondscoach, die zal een plannetje gaan uittekenen. Volgens mij was zijn plan in kwart drie. We gaan dit consolideren. We vinden het allemaal wel prima. En dan gaan we eens kijken of we het nog kunnen laten spoken in het laatste kwart. Ik zou het eigenlijk ook wel leuk vinden als hij dat nog voor elkaar krijgt. Q3 onderweg, Louis. Ja, wat mij zeer verrast. Maar goed, als ik zag straks de een aan de andere coureur er vanaf zie vliegen, heb ik het niet goed. Maar de eerste coureurs gaan op droog weerbanden, maar Verstappen op intermediates. Nou kun je natuurlijk denken, we doen het even rustig aan in het begin. Geen risico, het komt allemaal in de laatste 2-3 minuten wel. Maar verrassend vind ik het wel, want zeker de helft van de rijders nu de baan op droog weerbanden. Je ziet ook overduidelijk een droge streep, de racelijn die helemaal is opgedroogd. Daar heb je heel erg weinig aan als je een stuurfout maakt, want dan glij je er alsnog vanaf. Maar ik denk dat Verstappen vrij snel weer naar binnen gaat komen, omdat hij denkt het kan een stuk sneller dan op die intermediates die ik heb gekregen. Iedereen bezig in zijn eerste rondje. We hebben dik 9 minuten op de klok. Over een minuut of 11 weten we wie er pole position heeft. Max Verstappen of een van die 9 anderen? Ja, dat is de grote vraag. Je ziet het inderdaad wel opdrogen nu aan alle kanten, Jeroen. Ja, het verbaast me ook hoor dat Verstappen niet meteen voor sliks is gegaan. Want hij neemt een risico. Het risico zit er namelijk in als er nu iemand in de grindbak terechtkomt. Heb je een rode vlag, leggen ze het stil. Dan kan zomaar de eerste tijd die je nu zet geldend zijn voor je startpositie. Mm-hmm. Dus het is wel een risico. Want de regel is dat het dan gewoon doorloopt. Ja, de tijd wordt wel stopgezet, maar het kan allemaal lang duren. En als het net op het verkeerde moment valt en je hebt nog een keer een gele vlag, mag je je tijd weer niet verbeteren. Dus ja, ik vind dat je maar beter vast een tijd moet neerzetten die snel is. En hij kan goed genoeg auto rijden volgens mij om die auto op de baan te houden. Lijkt me wel. Nick Katzenburg, beter mee eens? Ja, zeker weten. Ik zou ook zeker kiezen om direct op sliks te gaan. Je weet uiteindelijk dat de tweede run sneller gaat zijn. Maar je wilt toch nu al een beetje oefenen om te kijken van nou, waar is de baan nou echt droog? Waar is het nog een klein beetje nat? Ik snap ook niet zo goed waarom die nou op intermediates uitging. Misschien dat het team denkt van nou, hier kijk, daar heb je het al. Oh Louis, wat gebeurt er, Louis? Ja, daar is dus de eerste klap en daar is de rode vlag. En het is Logan Sargeant die een minuut of 5 heel blij is geweest dat hij voor het eerst bij de snelste 10 zit. En als ik zie waar die eraf is gegaan, is dat volgens mij inkomen. Hugo Holzer weet ik nog niet zeker, maar een enorme klap voor Logan Sargeant die wel op de boordradio is uiteindelijk het allerbelangrijkste zegt, I'm okay. Nee, het is niet de Hugenholt, het is elders. Maar daar komen we zo wel op. Die Williams, daar is nog 2/3 van over. En de voorwieltjes, die zijn daar al vanaf geknakt. Ze zitten er nog aan vast hoor, dat nog wel. Maar coureur klaar, auto klaar. Q3 klaar, althans, klaar niet, maar wel onderbroken. 8 minuten en 13 over. 13 seconden over, 8 minuten en 13 seconden over. Dat betekent, de klok staat stil. Dat betekent dat we pauze hebben hier door Logan Sargeant. En ik denk dat dit uiteindelijk toch ook een beetje mazzel is voor Verstappen. Die volgens mij echt op de verkeerde banden reed net. Maar dat vast nog recht gaat zetten in de 8 minuut 13 die nog over is. Maar ik denk voordat dit gerepareerd is, en dat bedoel ik niet de auto, maar de barriers, de kussens waar die in is geklapt, zijn we denk ik wel een kwartiertje verder. Ja, die wagen moet weggetakeld worden, neem ik aan. Ja, en de baan moet ook hersteld worden. Want als op diezelfde plek nu weer iemand crasht, is er een deel van het vangnet weg. Ja, het is niet letterlijk een vangnet, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Heeft even jullie, Jeroen of Nick, gezien wat er gebeurd is? Waarom die eraf vloog of nog niet gezien? Nou, het is een heel smal lijntje. Je rijdt daar op sliks en je hebt een heel klein droog spoor. Ja, we zien nu de herhaling. Hij gaat net even met zijn achterkant met de achterwielen op het natte gedeelte. En dan ben je hem kwijt. Harde klap in de Gerlachbocht is ook een linkerbocht. Want gaat het fout, dan ga je meestal de vangrail in. Ja. En Verstappen die overigens klaagde. Die zei, ik wil sliks. Ik heb net zijn radio gehoord. Oh. Het was duidelijk een teamkeuze. Het team zei, bemoei je niet met onze strategie. strategie. Ze zijn al een paar keer zo tegen elkaar ingegaan, houden elkaar scherp. Team zegt het komt goed. Ga jij je concentreren op zometeen de pol. Ja. Kom zo bij jou, Nick. Even naar Jan Kees. Want strafcorner Nederland. Ja, wordt op dit moment aangegeven door Sanders. Jibby Jansen kan gaan slepen, maar daar is heel goed verdedigd door Verzavel, de Belgische international, die snel de goal uitrent om haar stick te leggen tegen die bal die vanaf de stick van Jansen kwam. Maar dan loopt de aanval verder en versiert Nederland opnieuw een strafcorner. Ze geven elkaar een box, de verdedigsters van België, want dit hebben ze maar mooi onschadelijk gemaakt. Ja, prachtig echt hoor, hoe ze daar uitloopt richting dat schot dat ze dan blokt van Jibby Jansen. Jansen de topscorer van dit toernooi met 7 doelpunten. Maar in de finale heeft ze uit 4 strafcorners vooralsnog niet gescoord. Eens kijken of dat uit de 5e dan wel gaat gebeuren. Of wordt er een andere variant gespeeld. Naast haar staat namelijk ook Frederik Matla, die er al 5 maakte dit toernooi. Misschien dat zij het nu mag gaan proberen. Nee, het wordt Jansen en weer rechtstreeks. Recht door het midden, maar nu goed gekiept. De bal blijft wel liggen. Felix Albers brengt hem voor. En dan komt er nog een schot van Verschoor. Maar dat gaat over 13 minuten nog. Het staat nog steeds 3-1. En zo komt die titel steeds dichterbij voor Nederland. Want België zal toch echt 2 doelpunten moeten maken om nog shootouts te kunnen afdwingen. Dat lijkt heel ver weg. En dus is Nederland richting die titel. Goed, Nick Katsburg. Kort voor het internationaal van 4 uur. Kan nog net eventjes. Een conflict dus binnen het team van Verstappen, begrijp ik. Ja, dat is niet de eerste keer. Ik heb ze meerdere keren op de radio tegen elkaar een beetje boos horen doen. Ik begin toch een beetje het gevoel te krijgen dat het misschien niet zo lekker loopt. Ik weet dat Max een soort van verliefd is op zijn engineer. Maar als dat zo langer door blijft gaan, dan wie weet komt er een keer een breuk aan. Ja. Nou, zover hopen we niet dat het zal gaan komen. Zometeen meer, want het ligt stil in Q3 hier op Zandvoort. Zometeen meer na het NOS-journaal van 4 uur. Graag tot zo. NPO Radio 1. Door het zwoelige tjerp van de boomkrekel voelen steeds meer delen van Nederland Zuid-Europees aan. Maar lukt het onze verslaggevers ook te zien? Dat is moeilijk, hè? Heel moeilijk. En van boomkrekels naar mammoeten. In onze nieuwe podcast Zo klonk Nederland maken we een tijdreis in geluid door 100.000 jaar natuurgeschiedenis. En verder, waarschijnlijk nu echt de laatste gierzwaluwen en doortrekkende regenwulpen in de Venolijn. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. BNN VARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Ster. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Mooi water. Zacht water in het hele huis. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké?

Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Droomt u van een eigen chalet aan een Oostenrijkse piste? Kom dan op 1 of 2 september naar de open dag van Open Dreams in Meppel. Sinds 2006 de specialist bij aankoop van renderend vastgoed in Oostenrijk. Aanmelden kan via opendreams.eu. Nu 15 maanden gratis. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Laat je bijvoorbeeld verrassen bij Cinema Gouda met de nieuwste kaskrakers en films op het witte doek. Exodus, een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets buitenplaatsdoornburg.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. We zijn 24/7 en 7 dagen per week bereikbaar. Opgelost. Autotaalglas. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom op vandebron.nl/elektrisch rijden. Kom naar His Waterwater. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Hallo Jumbo, hallo Jumbo, hallo Jumbo. Zeg zo vaak hallo tegen de Jumbo-bezorger als je wilt. Want met Jumbo bezorgeloos kies je zelf hoe vaak en wanneer jouw boodschappen worden thuisbezorgd. En dat al vanaf 8 euro per maand. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Goedemiddag, tot 5 uur nog steeds langs de lijn, live vanuit Zandvoort, waar we zijn bij de kwalificatie voor de Grote Prijs van Zandvoort vanmorgen natuurlijk. De Q3 ligt stil. Sergeant ging de kussens in. Kussens moeten worden gerepareerd. Rode vlag. En zodra er weer gereden wordt, dan hoort hij dat vanzelfsprekend. En de grote vraag is, is Nederland op weg naar het Europees kampioenschap hockey? Om dat te worden, Jan-Kees van der Kun. Ja, absoluut. Nog 3 minuten op de klok. Nog steeds 3-1. En ook in het vierde kwart ontbreekt het bij België aan de echte overtuiging. Ze kregen 1 kans via Marien, maar die miste de bal finaal. Ja, als die er al niet in gaat, dan wordt het een lastig verhaal. Nederland ondertussen, ja, een nieuwe strafcorner zou een volgende kunnen opleveren. De videoscheidsrechter kijkt er nu naar. Het zou lekker zijn als er in de slotfase nog een doelpuntje bij zou kunnen komen. Goed, Jan-Kees, we komen zo bij je terug. Eerst even een update van Louis Dekker. Kussens moesten gerepareerd worden. Dat duurt nu inmiddels al een hele tijd. Is dat gebruikelijk? Bij jou thuis duurt dat maar een minuutje, denk ik. Maar hier wat langer. Schudden en klaar. Dat zijn ook niet echt kussens. Ja, wij vertalen dat maar zo omdat we anders de merknaam moeten noemen. Eén keer mag wel. TechPro Barriers. Dat zijn die dingen die de vaart eruit houden. En om letsel te voorkomen, dat is natuurlijk heel belangrijk. Jammer is dat het nogal een tijd duurt voordat ze weer op hun plek liggen. We hebben nog geen groen licht, een rode vlag nog steeds. Nog steeds die 8 minuten en 13 seconden die er resteert voor de 9 resterende coureurs. Want Logan Sargeant, die deze rode vlag veroorzaakte met de Williams, die zien we niet meer terug. Het goede nieuws is, ik heb het idee dat ze het gerepareerd hebben. Alleen staan de vervoersmiddelen waarmee alle reparateurs aan het werk waren. Die moeten nog terug naar huis. Hè? Terug naar basiskamp. Het zal nog wel een minuut of 2, 3 duren. Ik zie het nu op mijn scherm. Vloepen 16:11. Dat is over dik 2 minuten. Dan gaan we weer. Dan gaan we weer. Gelukkig maar weer. Jeroen Blekenmolen en Nick vanzelfsprekend Katzenburg, nog steeds hier, onze analisten van dienst. Hoe belangrijk zijn die kussens? Want dat je daar wel goed zorg aan besteedt om ze te repareren. Jeroen, mag ik bij jou beginnen? Ja, heel belangrijk. Dit is een hele goede nieuwe uitvinding. We hebben allerlei dingen gezien in het verleden. Er werden hekken geplaatst, grindbakken. Maar uiteindelijk, hoe hard je zo'n vangrail ingaat, is betonnen muren gezien. Dat komt zo hard aan. En nu wordt als het ware de energie bij zo'n klap langzaam opgenomen. Ja, het gaat natuurlijk nog steeds heel hard, maar dat maakt Je kan nog steeds je pols breken. Je kan nog steeds je pols breken. Of je middenhands een beetje. Vroeger hadden we in die huurlandsbocht waar Ricciardo zijn pols brak, betonnen muren staan. Heel lang geleden. En als je daarin was gereden, dan was het echt slechter afgelopen. Dan breek je wel wat anders. Dus het is, maar ja, je moet ze ook weer herstellen. Je moet ze weer goed neerzetten. Ja. Dus het is een goede uitvinding. Nick, tweetellen, heb jij wel eens in zo'n kussen gereden? Recent? Nou, ik moet eerlijk zeggen, in die bocht ben ik een keer echt de muur in gereden. En toen hadden we nog niet van die Tech Pro barriers. En ik kan je vertellen, dat doet echt pijn. Dus het is heel goed dat we die dingen hebben tegenwoordig. Het enige is, ja, het moet weer hersteld worden zoals het was. Dus dat duurt wat tijd. Of dat neemt wat tijd in beslag. Maar dat is toch heel belangrijk. Veiligheid boven alles. En jij bent heel gebleven? Ik ben heel gebleven, maar ik heb nog steeds nekklachten. Oh, toch wel. En de muur niet, neem ik aan. Die is niet heel gebleven. Even kijken hoe het in de kroeg is bij Thierry. Wat doen ze zoal als het stil ligt? Ik kan het wel raden. Ja, dat is inderdaad makkelijk te beantwoorden. Ze zitten hier heerlijk aan het bier. En ik moet zeggen, ik zie steeds meer zonnebrillen. Het zonnetje schijnt inmiddels. En ik heb één iemand gevonden uit die, nou wat zal het zijn, duizenden hier in de Kroegestraat. Met een Mercedes tenue. Meneer, gaat niet goed hè? Met Mercedes misschien niet, maar met mijzelf wel. Oh. En ik vind het ook wel eens leuk om niet te vergeten dat Hamilton bijvoorbeeld 7 keer wereldkampioen geweest is hè. Ja, maar nu bakt hij er niks van. En dat is correct. Maar het shirtje even goed stond er wel aardig, dus ik denk trek hem toch aan. Maar iedereen is hier natuurlijk voor Red Bull, Verstappen. Krijg je dan allemaal geluiden naar je hoofd als je hier zo loopt? Alleen maar. Ik weet het ook niet of het verstandig is om de hele avond nog aan te houden. Maar ik bedoel, hij staat me goed nogmaals. En ik vind Mercedes verdient ook een kans. Hoe is het hier in de tussentijd? Want iedereen wacht natuurlijk tot die kwalificatie hervat wordt. Ja, wat doe je dan? Ja, nu afwachten. We kijken natuurlijk hier bij Friends Bar & Kitchen naar fantastische beelden binnen. En straks dan gaat het helemaal los. Alle mensen komen van het circuit de Haltestraat in. En het is een enorme spektakel. Ik zou het iedereen aanraden. Kom eens een keer kijken. Nou, bij deze. Dank u wel. Ja, hartstikke bedankt. Goed. Hoe vaak is Nederland eigenlijk al Europees kampioen geworden, Jan Kees? Heb je dat scherp? Ja, dat zijn er 11. Als je me die vraag over een minuut stelt, dan is het antwoord 12. Meer gezegd, over een minuut en 12 seconden kan ik dat antwoord geven. Want zo lang staat er nog precies op de klok. Het staat ook nog steeds 3-1. Ook al dringt België wel wat aan zonder al te veel overtuiging hoor. Dus Nederland hoeft niet alle trucs uit de kast te trekken om deze slotfase te overleven. Natuurlijk zijn ze wel bezig een beetje dat ritme te breken van België. Maar ja, aan de andere kant heeft België nog niet eens de grote truc speciaal uit de hooghoed getoverd. Door de keepster van het veld te halen en met 11 veldspeelsters te gaan proberen. Dus ja, dat zegt ook al genoeg over het geloof dat deze wedstrijd gespeeld is. Nog 38 tellen en dan kan het juichen hier gaan losbarsten. Dat hebben ze al zo vaak gedaan, de speelsters van Oranje. Maar dat zal vandaag niet minder intensief zijn. Dat deden ze al na 2 minuten toen Marijn Veen scoorde. Dat deden ze na 5 minuten toen Freke Moes de 2-0 verzorgde. En toen leek de wedstrijd al heel snel gespeeld. Gelukkig werd het daarna toch nog spannend via Abby Ray die de 2-1 forceerde. Een beetje gepruts, maar ze kregen hem erin. En nu worden er al knuffels uitgedeeld, want ze weten dat het aftellen is begonnen. Joosje Burg, zij doet dat, zorgt ervoor de 3-1. En zij staat nu langs de kant met haar medespeelsters arm in arm te wachten totdat ze het veld mogen inrennen. En dat is nu dan het geval. De armen gaan de lucht in bij de speelsters op het veld. En die aan de zijkant rennen daar nu naartoe. Ze zoeken elkaar op. Bij de kop van de cirkel staan ze dan met z'n 18e in een grote omhelzing. Jan Kees, ik moet je even onderbreken, want we moeten naar de ANWB. We hebben een spookrijder namelijk. Inderdaad, op de A9 Amstelveen-Alkmaar kom je tussen Heemskerk en knooppunt Kooimeer een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog een keer het traject, de A9 Amstelveen-Alkmaar kom je tussen Heemskerk en knooppunt Kooimeer een spookrijder tegen. Terug naar de knuffels bij Jan Kees. Ja hoor, dat gaat nog de hele middag door hier. Want ze gaan elkaar allemaal opzoeken en vliegen elkaar in de armen. De speelsters van Nederland, terwijl er aan de Belgische kant High fives worden uitgedeeld, want ze hebben een goed toernooi gespeeld. Je ziet wel eens ploegen verliezen en ja, compleet er doorheen zitten. Natuurlijk balen ze van die nederlaag, maar voor België is zilver een mooi tussenresultaat, laat ik het zo maar noemen. Die zijn op weg om de top te bestormen. Zij willen volgend jaar in Parijs misschien wel de stunt uithalen die er vandaag niet in zat. Want Nederland was uiteindelijk een flink maatje te groot. Een echte wedstrijd was het maar heel eventjes in die fase in het tweede kwart. Daarna heeft Nederland het keurig uitgespeeld. Een doelpuntenfestijn werd het niet. Daarvoor is België echt wel te goed. Die 7-0 in de halve finale tegen Engeland, dat was van een andere orde. Maar nu is Nederland voor de 12e keer Europees kampioen. Ze mogen dadelijk die beker gaan ophalen. Vooralsnog zijn ze nog even druk met knuffelen en zoenen en elkaar feliciteren. Goed, jij gaat reacties halen. Zometeen horen we van jou die reacties. Die ongetwijfeld vrolijke en blije reacties. Luby, de qualifying, de banden rollen weer, begrijp ik? Ja, die blijven nog wel 5 minuten rollen. Plus nog een rondje erachteraan. En je kunt ervan uitgaan dat iedereen wederom in die laatste minuten tijd wil verbeteren. Want die baan is nog steeds niet helemaal droog. Wel flink opgedroogd, ook door dat kwartiertje pauze dankzij de crash van Logan Sargeant. Baan gerepareerd, coureurs weer de baan op. Op dit moment Alex Albon snel, George Russell snel. Verstappen heb ik nog geen tijd van gezien. Er gaan er nog 9 op jacht naar pole. Nou, niet allemaal maken ze even grote kansen. Wij denken allemaal dat we weten wie die pole pakt. Maar dat moet Verstappen eerst maar eens even laten zien. We hebben nog een minuut of 4-5 te gaan. En dan weten we of hij hem weer pakt, net als vorig jaar en het jaar ervoor, de pole position. Goed, Jeroen Blekenmolen en Nick Katzenburg, jullie zitten mee te kijken. Is er iets wat er nu uitspringt? Iets wat veranderd is bijvoorbeeld ten opzichte van voor de stop? Er is nu een rode vlag, dus er is wat gebeurd. Oh, Louis, wat is er gebeurd? Zie jij ook een rode... Ik hoop dat jij ook een rode vlag ziet, want anders dan zit je naar een andere race te kijken. Nee, ik zie vooral een zwart scherm met inderdaad een rode vlag en een rode Ferrari die het heeft veroorzaakt. Ik kan op dit moment nog niet zien welke van de Ferrari's, maar één van de Ferrari's is eraf gegaan. Sainz of Leclerc. En het ligt weer stil, 4 minuten en 5 seconden op de klok. Met Norris, die de snelste tijd heeft. Piastri, tweede tijd. Verstappen, derde. Russell, vierde. Leclerc, vijfde. En Leclerc is ook degene die echt, nou, die mist niet een beetje de bocht. Die is echt aan het grasmaaien gegaan en komt in de muur terecht. Het is niet een snoeiharde klap. Maar die Ferrari lijkt, en dat merken we het hele weekend wel, op sommige momenten bijna onbestuurbaar. Hele rare schuiver van Charles Leclerc die helemaal die Ferrari verliest. Linkerwiel eraf geknakt. Ja, we mogen weer gaan repareren. Nog dik 4 minuten op de klok. Voorlopig 2 McLarens vooraan. Een oranje eerste rij, maar niet de oranje eerste rij die wij allemaal dachten. Maar het kan allemaal nog veranderen. Jeroen, een raar moment? Ja, heel raar. Hij gaat, het lijkt veel te hard de bocht in. En bij het uitkomen komt hij een aardig stuk asfalt tekort, zeg maar. Het is moeilijk, omdat buiten de lijn is nog steeds een beetje vochtig. Maar ja, ik zag hem niet helemaal aankomen deze. Nee, Nick, jij ook niet? Nee, ik zag wel dat hij enorm snel onderweg was. Een aantal paarse sectoren. Dus ja, wellicht heeft hij toch de grip van de baan een beetje overschat. En onderstuurde hij gewoon de muur in. Maar ja, een vreemde actie was het wel. Valt hem iets te verwijten? Is het echt overschatting, denk je? Ja, wellicht wel. Weet je, ze gaan dan terug naar wat ze in de trainingen hebben gedaan. En wellicht dacht hij, nou, er is net zoveel grip als dat er in de training was. Maar overduidelijk was dat er nog niet. Hij was absoluut snel onderweg, maar dit was een beetje te snel. Ja. Wat voor consequenties heeft het nu dat dit nu stil ligt? Regeltechnisch ook bijvoorbeeld. Wat mag je wel en wat mag je niet, Jeroen? Nou, je mag banden wisselen, dat zien we nu ook gebeuren. Het is eigenlijk een goed moment voor de teams, want ze hadden allemaal net een rondetijd gezet op een nieuwe set banden. En nu kunnen ze dus nog een nieuwe set banden erop zetten. Daar hadden ze nog genoeg van, want het heeft vanmorgen ook geregend. Mm-hmm. En hebben ze dus niet op die slicks gereden. En zometeen kunnen ze allemaal nog zeker 1 tijdronde rijden, misschien nog wel 2. Dus eigenlijk gaat het zo nog een keer opnieuw beginnen, als het dan niet weer ergens fout gaat. En heeft deze bandenwissel dan ook nog consequenties voor morgen? Voor de race zelf? Nou, ze hebben op zich denk ik banden genoeg om dan ook nog eens in de race nieuwe banden te gebruiken. Dus dat zal geen probleem zijn. Maar dat komt meer omdat het weer zo wisselvallig was vandaag. Ja. Dus tactisch, Nick, heeft het geen gevolgen voor de race van morgen, denk je? Nee, helemaal niet. Nee, ze kunnen helaas verder weinig in de kwalificatie met setup. Ze mogen niet zoveel doen. Alleen de flaps mogen ze veranderen. Dus wie weet, na de eerste run maken ze toch wat kleine aanpassingjes daaraan. Maar ja, ze hebben nog 1 run te gaan, dus wat mij betreft kunnen we gewoon nog naar een hele nieuwe kwalificatie gaan kijken, want het gaat toch allemaal weer veranderen. Enorm verschil in tijd, hè? De eerste kwalificatie hadden we 1:20 beetje. Ja, inderdaad. Ja, maar zodra je de slicks ondergooit, gaat het direct zoveel harder en de baan is eigenlijk gewoon helemaal droog. Dus wellicht zien we nog wel een 1:10. Ja, oké. Nou, wat een verschil. Verschil van 10 seconden. Ja, we hebben hier 2 jaar geleden 1 minuut 8-8 was de pol van Verstappen. Ja, maar vorig jaar 10 laag. Dus ja, een 1-10, dat is wel waar ze naartoe moeten eigenlijk. Ja. Goed, we gaan naar Jan-Kees van der Kun. Oranje, de vrouwen bij het hockey, Europees kampioen geworden. Bij wie sta je, Jan-Kees? Ja, ze lopen een ereronde, maar Xander Waard die komt eventjes hier naartoe. Gefeliciteerd, Xan. Ja, weer Europees kampioen. Hoe fijn is deze? Ja, dankjewel. Ja, heel fijn natuurlijk. We zijn geplaatst, dus daar dat allereerst. En, het gaat om Parijs uiteindelijk, hè? Precies. Dus dit was de eerste hobbel en ik ben super trots op het team. We waren super goed vandaag en uiteindelijk denk ik hebben zij geen sprake gehad op de zegen. Gingen wij misschien iets te veel leunen op onze 3-1 voorsprong, maar uiteindelijk trekken we het gewoon in de finale over de streep. Ik dacht na 5 minuten dat de finale gespeeld was. Jij ook? Nou, we vlogen van start. Nog die bal van Matla erin vliegt, dan is het denk ik wel inderdaad in 5 minuten klaar. Maar jammer ging hij op de paal, maar ja, het ging heel lekker. We wisten als we voorkwamen, dan moeten zij gaan hockeyen en hebben we alleen maar meer ruimte. En uiteindelijk gingen zij niet eens hockeyen, denk ik. Dus gingen zij gewoon die 2-0 nog meer verdedigen dat het niet meer werd, denk ik. Maar ze maken wel 2-1 en in die fase, het had ook zomaar 2-2 kunnen worden. Dat was wel een rommelige fase. Ja, werd inderdaad heel erg rommelig. Die goal kwam uit het niets. Daar moeten we zeker wat aan doen. Volgens mij waren we met heel veel terug. Dat hij er dan toch doorheen mag glippen over de achterlijn, ja, dat mag niet. Dus daar gaan we naar kijken. Maar uiteindelijk heb ik geen gevoel gehad dat wij hun gingen laten winnen. Nu staan we eigenlijk de wedstrijd al te analyseren. Je staat hier ook voor iemand die net Europees kampioen is geworden er redelijk onderkoeld bij. En je eerste reactie is ook, we hebben het ticket voor de Olympische Spelen binnen. Voelde dit meer als een kwalificatietoernooi dan een titeltoernooi? Ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar ik denk het wel. Uiteindelijk speel je als Nederlands team, als elk team denk ik, voor de WK's en de Olympische Spelen. En we wilden ons rechtstreeks plaatsen en dan kunnen we ons goed voorbereiden. De anderen hebben nu een kwalificatietoernooi in januari. En wij kunnen alvast keifit worden. En ik denk inderdaad, uiteindelijk gaat het om de Spelen. Ja, de rest van het team is nu bezig het publiek te bedanken. Is dat iets waar jij nu heel graag bij zou willen staan? Ja, denk het wel. Lekker tussen iedereen in. Ja, super gevoel. Ik ben echt super trots op ze. Dan mag je gauw naar ze toe. Bedankt. Dankjewel. Xander Waard was dat. Als je opnieuw iemand bij de microfoon hebt, dan meld je je gewoon. Jan-Kees, komen we gelijk naar je toe. Louis, laatste stand van zaken, Q3. Het is bijna 16:21. Dat betekent, ja, vind ik niet zo relevant detail, maar om 16:21 starten we weer. En staat dus iedereen te dringen aan het einde van de pitlane met nog 4 minuten 5 seconden plus een rondje op de klokken. En een fantastische eerste rij op dit moment. Knal oranje, 2 McLaren's, Norris en Piastri met die andere oranje meneer er vlak achter. Max Verstappen, 3/10 is het gat. Dat moet hij makkelijk kunnen pakken. Maar goed, wij denken er misschien allemaal wat te makkelijk over. En dat geldt voor meer coureurs. Verraderlijke baan, lastig circuit, gisteren ook al. Wind, regen, glad, weinig grip. Coureurs die juist op dit moment de limiet moeten opzoeken. Nou, dat is het moeilijkste moment van het weekend. En dat merk je dus nu. Dan verslikken ze zich in zichzelf, in het circuit, in de omstandigheden. Of de auto breekt uit, Leclerc, het laatste slachtoffer. Wel vaker een coureur die zo ver de limiet opzoekt dat hij af en toe net eroverheen schiet. Ook met een hele moeilijke auto om te rijden dit jaar, Ferrari. Dat is wel duidelijk bij Leclerc en Sainz. Terwijl de eerste coureurs nu de baan opgaan. De klok tikt, 3 minuten dik nog. Over 1 minuut of 5, ja, ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen, zouden we moeten weten wie de pole position heeft. Tenzij er weer iemand vanaf glijdt. Maar die baan wordt steeds droger en daarmee zou je toch zeggen, moet het ook iets minder moeilijk worden om die auto op de baan te houden. Norris voor Piastri, voor Verstappen, voor Russell. En dan zie ik de 5e tijd voor Leclerc. Maar die Ferrari, die gaan we niet meer in actie zien. En ja, Perez, 6e tijd. Ik noem hem toch nog even. Die teamgenoot van Verstappen. Hij was weer 1 seconde langzamer dan Verstappen. Zit nog steeds niet goed bij de Mexicaan. Maar misschien gebeurt er een wonder. En pakt hij over 1 minuut of 3, 4 pole position. Ik verwacht het niet. Gaan even naar de rand van het veld in Mönchengladbach. Nederland dus Europees kampioen hockey geworden. Jan-Kees, wie heb je nu bij je? Ja, ze komt hier met een stralende lach naar me toe gelopen, Marijn Veen. En ja, de weken atletiek zijn bezig. En als je dan kampioen wordt, dan krijg je het rood, wit, blauw. Ja, leuk, mooi. Een vlag om je heen. Maar wacht even, niet. We hebben alle ouders geregeld met van iedereen een naam en de nummer. Superleuk. Ja, er staat ook je naam op inderdaad. Niet alleen het rood, wit, blauw, maar in het oranje Marijn Veen erop. Je bent degene die het openingsdoelpunt heeft gemaakt en daarmee deze wedstrijd een kickstart gaf. Ja, dat was mooi. Mooie actie van Verlies. Ik stond goed voor de goal en het was mijn eerste balcontact. Dus dat is lekker dat we gewoon meteen een goal maken. Want we wisten ook dat ze goed zouden gaan ingraven. En met de 1-0, dan breek je natuurlijk gewoon de wedstrijd open. En dat was een heerlijk begin. 4 jaar geleden werd je ook al Europees kampioen. Toen lag de wereld aan je voeten. Daarna kwam er van alles tussen. Een auto-ongeluk. Daarna heel lang revalideren van een hersenschudding en wat allemaal niet meer. Dat was een hele lastige fase. Heb jij nu met dit doelpunt en deze titel het idee dat je dat helemaal achter je hebt gelaten? En dat dit de bekroning is op jouw terugkeer? Ja, ik had hiervoor ook al wel het achtergelaten. Maar ik denk dat dit, de cirkel is nu gewoon rond. Dus ik denk wel, ja, het is prachtig om terug te zijn. 4 jaar later sta je weer als Europees kampioen. Mag je een goal maken in de finale? Ja, het is echt, nu is het echt verleden tijd. Ja. En dan staan jouw ouders dus daar op de tribune. Die hebben die vlag voor jou geregeld. Je hebt ze al een knuffel gegeven, hè, geloof ik? Nee, nog niet. Ik werd weggepikt. Dus ik heb ze nog geen knuffel gegeven. Maar dat komt zo wel, joh. Ja, dan geef je mij de schuld maar gewoon, hè? Ja, precies, ja, precies. Ja, nou, de Radio 1-luisteraar gaat voor jouw ouders. Dat kunnen we nog niet helemaal meenemen. Maar ja, die ereronde, hoe lekker was die? Ja, geweldig. Zoveel publiek is hier naartoe gekomen. Het zat helemaal vol. Dus echt kippenvel. Echt kippenvel. Heel mooi. En nu op naar Parijs? Ja, op naar Parijs. De Olympische ticket is binnen. Dus ja, daar kijk ik heel erg naar uit. Mooi. Volgens mij kijk jij er ook naar uit om nu je ouders een knuffel te geven. Ja, ga ik nu doen. Thanks, hè. Dankjewel. Geniet ervan. Yes, komt goed. Doei, doei. De grote vraag is, pakt Max Verstappen de pole position en misschien ook wel daarmee onder de 1-10, Louis? Sectie 1 is paars en dat betekent dat hij de snelste van allemaal is. Dit is het rondje waar het om draait met nog 35 seconden op de klok. Oftewel, als deze ronde erop zit, zit het er ook op voor Verstappen. En als we nu een rode vlag krijgen, dan is het meteen klaar. En heeft Lando Norris pole voor Oscar Piastri. Verstappen derde tijd, maar de snelste van allemaal. Terwijl achter hem ook Lando Norris. Ik weet, het klinkt raar. Paars is. Verstappen een seconde sneller dan de snelste tijd op dit moment. Er kan nog heel veel af. We gaan naar de 1.11, misschien de 1.10. Norris nog steeds de snelste voor Piastri, voor Russell, voor Leclerc. Terwijl Verstappen nu aanzet voor die laatste jump naar het rechte stuk. De tweede kombocht, Arie Luijendijk. Wat wordt zijn tijd? Het zal de snelste tijd zijn tot nu toe, tenzij hij een foutje heeft gemaakt. Daar is hij. 1.10.5.6.7. Snelste van allemaal, maar niet te vroeg juichen. 1.10.5. Piastri, 1.11.9. Zo, dat is 1,4 seconden eraf. Dan was die ronde van Verstappen goed. Norris, 1.11.1. Ook dik een halve seconde erachter. Ik denk dat het al gedaan is. Er rijden er nog een paar. Er waren er al twee gesneuveld. Leclerc was al weg. Sargeant was al weg. Perez ook binnen. 1.11.8 zag ik heel snel. Volgens mij meer dan een seconde verloren. Maar wel een derde plek. Alonso naar de derde plek nu. 1.11.5. Niemand komt in de buurt van Verstappen. Of zou het dan toch Alex Albon nog zijn? Zo, 1.11.4. Dat is geen pole position, maar zo voelt het wel hoor voor Williams. Alex Albon uit Thailand en Engeland. Uit Engeland en Thailand. Dubbel paspoort. Williams, oud teamgenoot van Verstappen. Derde tijd en hij is hem alweer kwijt ook. George Russell naar de derde plek. En nu hebben we iedereen binnen. En kunnen we de balans opmaken. En doet Verstappen in één ronde alles wat hij moet doen. En overtuigend. Een halve seconde voorsprong op Lando Norris. 17e pakt hij op George Russell. Alex Albon 4e op 18e. Alonso op 19e, 5e. Sainz 6e. Perez, ja echt waar, 7e. De teamgenoot van Verstappen. Weer een dreun voor de Mexicaan. Maar we zagen hem aankomen. Wat zal dat gat van 1,3 seconden pijn doen bij Perez en bij zijn landgenoten, zijn fans. Het was eigenlijk al duidelijk. Hij zou het nooit meer kunnen winnen dit jaar. Maar hij krijgt weer een tik op de neus. En Verstappen geeft iedereen een tik. Maar ik denk toch dat we aandacht mogen hebben voor de vierde plek van Alex Albon in de Williams op de tweede rij. Dat is een huzarenstukje. Verstappen op pole. Ja, het is geen verrassing. Ik weet het. En het lijstje is ook heel mooi. Want we moeten nog terug naar 1985 voor een pole position van iemand die geen Verstappen heet. Dat was destijds Nelson Piquet. 1985. En daarna werd het 2021 en 2022 en 2023. En hebben we drie keer op rij die grote man uit Monaco die opgroeide in Limburg. Max Verstappen, drie poles op rij en misschien morgen wel 9 zegens op rij. Voelde je je stoel trillen? Nee. Ik wel. Door het publiek hier op de tribune. Hoorden jullie het ook of niet? Ja, ongelooflijk. Je hoorde letterlijk inderdaad. Ja, ja, je hoorde die arena toen hij daar doorheen reed. En dat is hier nog best ver vandaan. En we zitten natuurlijk achter de hoofdtribune maar. Ja, dit is Zandvoort, dit is Verstappen en dit is de koning van Formule 1. Ja, fantastisch hè. Echt de koning van de Formule 1 hè. Absoluut. Drie keer op rij nu in Zandvoort. En 16e na P2. Ja, 16e, dat klinkt misschien niet als veel tijd. Maar in Formule 1 termen is dat gewoon een mega groot verschil. En hij doet het weer. En hij had maar één ronde, hè. Dus echt bijzonder knap. Ja, ja. Gewoon bijna twee vingers in zijn neus. Laat hij ze vooral aan het stuur houden. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Het lijkt geen moeite te kosten. Nee, het lijkt geen moeite te kosten. En je zegt met twee vingers in de neus. Maar het is wel echt heel erg moeilijk. En hij doet het gewoon keer op keer op keer weer. En ik denk echt dat we naar iets bijzonders aan het kijken zijn. Ik zeg zeg dat niet omdat ik ook Nederlander ben en Max Verstappen fan ben. Maar laat ik dat zeggen als objectief kijker. Ik zie gewoon dat hij bijzonder goed is momenteel. Ja, eerst zeg je dat je niet objectief bent om vervolgens te zeggen dat je het objectief gaat zeggen. Ja, mooi, ja. Dat is niet echt objectief, kunnen nee, wij zeggen. Zo is het. Maar nee. Ja, het blijft gewoon bijzonder wat hij doet. En ik vind het heel mooi om naar te kijken. Ja, Jeroen, daar zijn we het wel over eens, denk ik. Kijk even naar zijn teamgenoot. 1,3 seconden erachter. Ja, Sergio Perez. Zeg genoeg. Er zal een gejuich hebben geklonken ook in de kroeg. Lauren Hardy, Cherry Bone, of niet? Nee, ik sta alweer bij een andere kroeg, joh. Gejuicht werd er zeker, ja. En dat is het mooie, hè. Ik hoor Louis Dek op mijn oor, dus ik loop een halve minuut voor. De mensen die in de kroeg kijken, die kijken zo ongeveer nog naar Jos Verstappen. Zoveel vertraging hebben ze. Maar daardoor wist ik wat er ging gebeuren. En dan zie je die spanning op die gezichten. En ik heb nu voor mij een man helemaal gehuld in een Red Bull tenue. Ja, heb je je nagels nog? Sorry? Heb je je nagels nog? Ik zag nee, je bijten. Nee, die heb ik helemaal opgegeten. Zo zenuwachtig. Ja, het was wel spannend, toch? Ja, zeker, zeker. Maar ja, Max doet het, hè. Max maakt het weer. Begint het niet saai te worden. Max op pol, morgen weer die race, wint hij weer. Nou ja, iedereen noemt het saai. Maar het gaat ook om 2 en 3 en 4, hè. Dus ja, Max gewoon 1 laten. En dan is het belangrijk, Alonso 2 toch. Perez, zijn teamgenoot, wordt dan 7e. Dat grote verschil tussen die twee, wat is nou echt het verschil? Waarom is Verstappen dan zoveel beter? Max Verstappen. Dat vind ik een rood, vrij kort antwoord. Rood, wit, blauw. Hè, Hollander, gaan voor alles. Er is hier natuurlijk hartstikke veel sfeer. Het loopt hier straks vol, ook met al die mensen die van het circuit afkomen. Wat gaat er hier allemaal nog gebeuren? Wat gaat hier allemaal gebeuren? Ik denk dat het één groot feest wordt. En Paul, ja, morgen, hij pakt hem. Want dat wordt gewoon weer een optocht morgen. Wat zeg je? Wordt het gewoon weer een optocht morgen, die race? Ja, ik denk het wel. Is ja. Dat erg? Nee. Max, nummer 1 gewoon. Waar ga je hem kijken trouwens? Sorry? Waar ga je hem kijken, die race? Op het circuit. Dat meen je niet? Dit jaar niet, of deze ronde niet, maar morgen zijn we erbij. Waar zit je? Waar zitten we? De Airpin. Airpin. Mooie plek toch? Ja. Ja, en dan Max vanaf Pol. Grootste kun je zien en dan... mooi bocht toch? Heel veel plezier en doe rustig aan, hè? Ja, morgen dank fit. Dankjewel. NPO Radio 1. Iets voorbij 16:30. U krijgt het internationaal van Robert Baltus. Op Mallorca zijn 3 Britten opgepakt. Ze worden van verdacht een Britse vrouw te hebben verkracht. Het is de 3de groepsverkrachtingszaak in korte tijd op het Spaanse eiland. De vrouw verbleef in hetzelfde hotel in Magaluf als een van de 3 mannen. Ze zou zijn gedrogeerd en daarna door 2 mannen zijn verkracht, terwijl een ander niet ingreep. De protesten, die 6 dagen geleden begonnen in het zuiden van Syrië, breiden zich uit. In verschillende steden gaan honderden mensen de straat op. Het protest was eerst gericht tegen de hoge brandstofprijzen. Intussen zijn er ook protesten tegen corruptie en tegen het regime van president Assad. Protesten in Syrië zijn zeldzaam en gevaarlijk. Op treinstation Brussel-Zuid is een grote politieactie gaande. Volgens de Vlaamse omroep VRT zijn zeker 30 mensen opgepakt die bijvoorbeeld illegaal in België verblijven. De actie is gericht tegen overlast en criminaliteit in de stationsbuurt. En 6 prominente JA21-leden stappen uit de partij uit onvrede over senator Annabel Nanninga. Zij doet een gooi naar het Tweede Kamerlidmaatschap. En dat is tegen het zere been van onder andere Europarlementariër Rob Roos en Rob Roken. Zij vinden het verzamelen van politieke baantjes iets waartegen JA21 zich zou moeten verzetten. Goed, dan gaan we naar het weer. Gerrit Hiemstra, we hebben hier in Zandvoort ervaren dat het ene moment stralend mooi kan zijn. Andere moment komt het met bakken uit de hemel. Was dat in de rest van Nederland ook zo? Ja, op heel veel plaatsen is dat zeker het geval. Er trekken nu buien over een brede strook van zuidwest over het midden naar het noordoosten. Het uiterste oosten, dus Twente en de Achterhoek, daar is het nog steeds droog. Daar is het de hele dag al droog. En dat geldt ook voor het oosten van Brabant en voor Limburg. Het is zo dat de buiigheid vanavond nog door kan blijven gaan. Verplaatst zich heel langzaam wat verder naar het oosten toe. Uiteindelijk zal de buiigheid wat gaan afnemen. Dus vannacht is het dan op de meeste plaatsen droog. Bij opklaringen kan hier en daar wat mist ontstaan. En in het noordwesten en in het zuidoosten is nog wel een enkele bui mogelijk. Minimumtemperatuur komt uit op zo'n 14 tot 11 graden. Nou, morgen dan hebben we opnieuw een dag waarbij er op veel plaatsen buien voorkomen. Ik denk dat het 's ochtends al in het westen van het land het geval kan zijn. Dan is het elders nog droog, maar in de loop van de dag dan breiden de buien zich over het hele land uit. In het binnenland kan er dan ook onweer bij voorkomen. En als er dan meerdere buien achter elkaar komen, dan kan er ook zo'n 20 mm in totaal vallen. Ik denk ook in Zandvoort trouwens de hele dag kans op buien, dus ook in de middag. Maximum temperatuur zo'n 19 tot 20 graden, westenwind aan zee. Windkracht 4, landinwaarts uit het zuidwesten, windkracht 2 tot 3. En na morgen zonnige periode, ook elke dag kans op een bui. Tot en met donderdag is het ongeveer 20 graden en daarna mogelijk weer wat warmer. NPO Radio 1. Goed, dankjewel Gerrit. We gaan hier afsluiten met Nick Katzenburg en met Jeroen Blekemolen. Jullie gaan zo naar de televisieuitzending hier verderop. Met wat voor gevoel gaan jullie nou dat loopje richting de tv-studio maken zo? Nick, mag ik jou beginnen? Ja, toch wel een beetje trots. Het is toch gaaf. Ik ben hier ook wel opgegroeid in Zandvoort. En we zijn hier nu met z'n allen Formule 1 aan het kijken. En dat blijft toch bijzonder. Het is bijna veranderd. Het lijkt wel een andere plek. En ja, Max staat op pol. Iedereen is blij. Dus dat is toch een leuk loopje zometeen. In wat voor zin is het veranderd? Hoe bedoel je? Nou, het lijkt wel Zandvoort niet meer. Als je hier binnenkomt rijden, staan er allerlei nieuwe gebouwen. Allerlei nieuwe bruggen. Heel veel meer mensen. Het circuit is bijna omgetoverd. Dus het is echt wel anders nu. Ja, vind je dat vervelend? Zeg je dat nu dat je dat ook wel ergens jammer vindt? Dat de romantiek dan misschien voor jou en de nostalgie misschien een beetje weg? Of vind je het juist mooi dat het zo veranderd is? Nee, ik vind het juist mooi. Ik vind het heel gaaf om te zien. Kijk hoeveel extra tribunes er zijn. Ze zitten allemaal vol. Ik vind het toch heel bijzonder dat het is gelukt om Formule 1 hier naartoe te krijgen. En het is al 3 jaar lang gewoon een groot feest. Natuurlijk helpt het mee dat Max 3 jaar op pol staat en gewoon gaat winnen weer, hopelijk. En heel veel complimenten kreeg de organisatie ook, hè? Ja, zeker weten. Dat men echt hier naartoe kwam om te kijken hoe het hier is georganiseerd. Ja, het is heel bijzonder. Ik ben nu 2 dagen lang hier naartoe gereden en ik merk gewoon, er is geen file. En vroeger, als ik naar een groot evenement ging, hier stond je 3 uur in de file tussen Haarlem en Zandvoort. En ja, maar je hebt een vergunning om door te mogen rijden, denk ik. Nee, helemaal niet. Ik moet gewoon parkeren ergens heel ver weg in Heemstede en dan... Oké, ik kan doorrijden, maar ik merk gewoon dat er geen files zijn voor niemand. Ja, dus het is goed georganiseerd. Heel goed. Je te zeggen. Jeroen Blekemolen, wat voor gevoel ga jij zo samen met Nick het loopje maken richting de studio? Ja, ik kan eigenlijk alweer niet wachten op morgen. Of je nou van André Rieu houdt of niet. Morgen dat volkslied. Die gaat het volkslied verzorgen. En dan Verstappen op pol met La Fuente erbij. Dat wordt natuurlijk, dat wordt alleen maar extra mooi. Die tribunes die helemaal losgaan. Dus al voor de race zit de sfeer er hier volop in. Mm-hmm. En dan nog, we hoorden het net in het weerbericht, kans op regen de hele dag door. En dat zijn niet van die kleine buitjes hier. Dat zijn echt flinke buien. Dus... Jij liep echt net een regen bij Polonaise hier toen je het hoorde, hè? Ja, maar dat is wat we willen. We willen morgen actie. We gaan morgen waarschijnlijk een keer een rode vlag weer zien tijdens de race. Want er zal wellicht wel weer iemand de vangrail raken. Mm-hmm. Of die veilige muren tegenwoordig te handen. Dus nee, er gaat gewoon heel veel gebeuren morgen. Dat wordt echt spektakel. Dank jullie wel. Ook wij kunnen niet wachten tot morgen. Goeie uitzending zometeen op televisie te zien op NPO 1, volgens mij, aan mijn hoofd. Turning back. I'm Overcome Nothing But Thieves, hoorde nu. Het is inmiddels 16:40, de race zit erop. En langzaam loopt Zandvoort een heel klein beetje leeg. We gaan erover praten, over deze toch wel opmerkelijke dag. Wat springt er nou voor jou uit, Louis? Wat me er vooral nu uitspringt, is dat je zegt de race zit er al op. Nou ja, de kwalificatie zit erop. Nee, maar ja. En de race zit er ook op. Ja, het is weer zoals het altijd is. Want iedereen denkt nu, dat wordt morgen ook een eitje. Maar daar mogen we toch wel een kommaatje achter plaatsen. Want die weergoden gaan nog spoken morgen. Ja, want dat merk je. Ik zeg net, het is al 16:50. Terwijl die race eigenlijk al veel eerder afgelopen had moeten zijn vanwege het weer. De kwalificatie. De kwalificatie doe ik het weer. Maar morgen, wat verwacht jij morgen inderdaad? Spektakel ook op de manier zoals we het vandaag hebben gezien. Nou, het is wel heel mooi. Want als er één klacht is over Zandvoort, dan is dat altijd de klacht die ik ook in Monaco hoor. Zaterdag spektakel, zondag een optocht. Maar met de huidige weersomstandigheden en alles wat hier al gebeurd is gisteren, vandaag, coureurs die echt overduidelijk moeite hebben met de baan. En dat wordt alleen maar lastiger als het regent. Zelfs als het vannacht of morgenochtend regent en rond een uur of 2, 3 droog wordt, dan is nog steeds die baan helemaal weer schoongemaakt. En schoongemaakt is in de Formule 1 nooit zo heel erg fijn. Dat betekent vooral dat er geen grip is, dat het glad is, dat coureurs weer moeten gaan zoeken naar hoe ver kan ik gaan. Ja. En dat hebben we net gezien. Dan gebeuren de gekke dingen. Dan gaan ze zichzelf overschatten of dan breekt een auto uit. En dit kan een heel mooi weekend worden. Met inderdaad Verstappen nu heel erg overtuigend weer op pol. En vervolgens denk je, nou, het zal hem wel weer gaan lukken. En logisch dat we denken, maar kijk naar Hamilton, kijk naar Perez. Onderhand gaat toch opvallen dat al die fouten die zij maken, al die dingen die bij hen gebeuren, dat gebeurt bij Verstappen bijna nooit meer. Ja. Zullen we even naar hem luisteren? Hij gaf direct na de kwalificatie gaf hij een interview in het Engels. Kunnen we nu even horen? Yeah, it was very tricky qualifying. Starting of course with the intermediates, but also the track surface is quite slippery, the new tarmac. So yeah, it was all about putting your laps in, but also staying out of trouble. I think we managed that quite well, but then also at the end when we could go on to the slick tires again, it was like one dry line in some places, and we had to risk it a bit, but that last lap was very enjoyable. Yeah, the management between yourself and the race team there, getting you out on track, the only time it looked like a questionable decision was you went out on the intermediate when the track was just starting to dry and others had gone out in slicks. We heard you on team radio questioning. Yeah, I mean, you know, we've been to some other places already where we've had wet races and stuff, and I think this was the first time we came here with, you know, this kind of conditions. So I think we underestimated maybe a little bit with the wind as well, and then the sun coming out, how quickly it dried. So it's again all about experience and lessons you take forward, but at the end of the day, it didn't matter. We still did the right thing. We're obviously in your home country, a lot of support here. You've delivered stage one, which is the pole position. It's been another fantastic crowd. Yeah, I mean, the pressure is always there to perform, but when you can pull it off, is incredible. Ja, en toen kwam het publiek nog één keer los. Dat maakt dit natuurlijk wel bijzonder. Ja, toch? Ik moet eerlijk zeggen dat ik dan de enige ben die daar weinig van heeft. Ja, jij zit weer in een dubbelhokje. Ja, wij voelen het hier en horen het hier. En jij zit in een dubbelhok. Ik zit daar in zo'n hokje als een buschauffeur zonder stuur. Ja, dus je maar echt alles een mee. Vak moeten leren, Louis. Dat is de consequentie van het hele verhaal. Ja, dat is zo. Maar het is fantastisch. Je ziet het opbouwen alle dagen. Ik heb vanochtend best nog wel wat mensen gesproken die een beetje chagrijnig aan de dag begonnen. Lang in de file en dan ook nog kletsnat en geen dak boven het hoofd. Want alleen de mensen met heel veel geld hebben een dak boven hun hoofd. Ja, je hoeft niet te gaan. Nee, daarom, dat is het. Maar dat waait ook zo weer weg, die ergernis. Want op het moment dat Verstappen één rondje neerzet, dan zijn ze ineens allemaal weer warm en droog en blij. En dan zingen ze uit volle borst mee. En het is een prachtig gezicht. Maar het mooist vind ik dat het op de een of andere manier voorspelbaar is. Maar als het echt voorspelbaar was, dan was er niet deze ontlading. Dus mensen verwachten dat hij hem pakt. En vervolgens pakt hij hem. En dan merk je vervolgens binnen die split second ook nog van, goh, eigenlijk zijn we ook wel weer verbaasd dat hij het weer doet. Ja. Want het kan zo makkelijk fout. We hebben zoveel voorbeelden gezien. Nou, heb jij geloof ik alle Formule 1 circuits in de wereld wel een keer bezocht? Nee. Nee? Nee. Oké, okay, laten we zeggen, je hebt bijna alle Formule 1 circuits van de wereld wel een keer bezocht. Is het ergens te vergelijken met dat wat we hier meemaken in Zandvoort? Of is dit echt uniek? Qua sfeer of qua... Ja, met name qua sfeer, ja. Silverstone is natuurlijk het hart van de Formule 1, is Brits. Dus als je daar komt, home of British Motor Racing, ben je ook in het hart van de Formule 1. En Britten zijn net zo gek van Formule 1 als wij van Max Verstappen. Italië, denk ik ook. Italië, volgende week Monza, is ook zo'n klassieker. Het is alleen wel, dat is een ander verhaal, want Ferrari wint al Nou ja, als ze winnen is er meestal een luchtje. En als ze winnen houdt het ook meestal snel weer op. Maar Ferrari is niet verwend, zeker niet in Monza. Maar de sfeer zou daar vergelijkbaar zijn. Waren het niet dat het publiek toch minder enthousiast is als je zesde of achtste wordt? Ja. Over enthousiast publiek gesproken, Thierry. Je hebt het, Thierry Boon in het centrum van Zandvoort. Soms heb je bij opdrachten die je meekrijgt van je neemt een zender mee en ga eens even met iemand praten en zorg voor een beetje sfeer, wat moeite om misschien iemand te vinden. Maar volgens mij moet je ze van je afslaan in het centrum van Zandvoort. Of valt dat wel mee? Ja, ze proberen steeds vaker mijn microfoon af te pakken. En ik heb zo'n vermoeden dat komt door de hoeveelheid alcohol die naar binnen gaat. Iedereen is hier vanuit de kroeg richting de straat gelopen waar de zon door is gebroken. En de muziek keihard staat. Ik hoorde net de befaamde knaller shirt uit en zwaaien. En ik zag ook echt die shirtjes omhoog gaan. Terwijl nu Atje voor de sfeer klinkt. En als er één iemand is die hier aan het genieten is, is het wel die mevrouw voor mij. Mevrouw, ik zie u intens genieten. Ja, het is gezellig, toch? Wat maakt dit zo mooi? Iedereen is in goede stemming. Ondanks, Max is ook eerste geworden. Ja, dat helpt wel. Ja, dat helpt mee. Maar ondanks dat, iedereen is blij. En dat maakt het gewoon leuk. Ja, en als u om u heen kijkt nu, hè, wat ziet u dan? Iedereen is in feeststemming. En dat is het belangrijkste. Ja, en nu hoor ik de ene naar de andere Hollandse knaller uit de boksenschallen. Is dat een beetje uw muziek? Nee, absoluut niet. Nou, wat vindt u ervan? Op zo'n dag geweldig. Ja, want ik zie uw beentjes wel een beetje bewegen, hoor. Ja, ja, ja. Zij maken de sfeer, hè. En houden de beentjes nog, want u bent, met alle respect, niet de jongste meer, hè? 64. Komt u hier vandaan? Ja, ja. Hoe is het dan om al die mensen die ook ver van buiten Zandvoort komen, om die hier te zien staan en zo te zien genieten? Heel gezellig. Het zijn geen indringers. Nee. Hoe meer mensen, hoe gezelliger. En gaat u morgen ook hier kijken? Morgen gaan we met de hele groep van de familie kijken. Waar? Vorig jaar was ik op het circuit, maar ik vind het op tv beter te volgen. En is het hier eigenlijk niet een stuk gezelliger? Wat zeg je? Is het hier eigenlijk niet een stuk gezelliger? Ja, maar dat doen we daarna, hè? Daarna komen we weer hier naartoe. Nu nog even meezingen met Atje voor de sfeer, hè? U kent de songtekst. Nee. Maar Thierry. Ja. Ja. Jij zegt tegen die mevrouw, u bent de jongste niet meer. 64. Ik ben ook 64. Wat moet ik hier nou aan concluderen? Dat is toch geen opmerking? Ja, ik zei erbij met alle respect. En als je dat erbij zegt, dan kun je alles zeggen. Dus met alle respect vind ik jou ook best oud. Ja, de verbinding valt weg. Ik hoor je niet meer. Je rijdt in een tunnel, denk ik, momenteel. Nee. Ja, precies, dat idee. Nederland Europees kampioen en geplaatst voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Laten we naar Jan-Kees van der Kunt gaan luisteren. Want die praat met de bondscoach, een gelukkige bondscoach, Paul van As. Gefeliciteerd met, ja, waarmee? De Europese titel of plaatsing voor Parijs? Allebei. Had ik niet eens gerealiseerd. Ik zit nog zo in de wedstrijd. Maar de titel is natuurlijk heel erg mooi. En de extra beloning dit jaar is natuurlijk ook dat we al gelijk gekwalificeerd zijn voor Parijs. Dus ik ben heel blij mee. Ja, dat scheelt een hele omweg naar wie weet China of het kwalificatietoernooi in Spanje. Ja, je had de boel vooraf al een beetje op scherp gezet, hè, voor deze finale. Ja, wat bedoel je eigenlijk? Ik denk dat je dat wel weet. Je uitspraken die in België zijn opgepikt over dat je het nog niet het niveau vindt. Nee. Nou ja, vond je het wel, ja. Nou ja, goed. Het is ook niet echt leuk, ja. Ja, dat is zo. Maar heb je het bewust op scherp gezet? Nou, ik vind het was gewoon een vraag. Iedereen schrijft ze omhoog en vindt ze geweldig. Maar ja, ik zei ja, ik moet het nog zien. Dus en dat was, ja, zo zit ik erin. Ja, je bent heel eerlijk wat dat betreft. Ja. Maar Margot van Geffen zei voor het toernooi, als Paul iets zegt, dan heeft hij daar een bedoeling bij. Had je hier een bedoeling bij? Nee. Ik heb wel, ik heb gewoon wel eerlijk gezegd wat ik vond. Kijk, het meest makkelijk is te zeggen, ja, ze komen eraan en ze verdedigen goed. Maar ik vond dit ook geen leuke wedstrijd. En dat takes two to tango, dus ja. En dan ga ik niet zeggen dat ik het geweldig vind, sorry. Ik vond de eerste 5 minuten anders wel prachtig. Ja, ik had dus gehoopt dat we naar 4-5 goals zouden gaan. Maar het is natuurlijk wel een finale, het voelt altijd anders. Dat was wel lekker geweest, maar dat zat er vandaag bij ons niet echt in. We kwamen niet helemaal los. Maar ja, dat was wel wat anders geweest. Maar ja, prima. Ja, zo is prima. Hè? Ja, dan is het 3-1 bij rust. Verwacht je dan dat ze in de tweede helft wat meer ruimte gaan weggeven? Want dat deden ze helemaal niet, hè? Nee, dat bedoel ik. Dan blijven ze staan. En dat vind ik dan prima. Ja, dat is hun pakje, Jan. Jij mag lekker dit gaan vieren. Daarom ga ik zo doen. Ja, dat kan hij wel, Paul van As, de bondscoach. Vieren. Jan Kees, we gaan nu live naar jou. Dit was een paar minuten geleden. Kijk even om je heen. Hoe wordt er gevierd? Ja, het stadion begint een beetje leeg te stromen. Tenminste voor dat gedeelte wat voor Duitsland kwam om de wedstrijd op de derde plek. Maar het oranje gedeelte staat nog steeds feest te vieren. Kruipt ook naar de boarding toe, want daar zijn ook de speelsters naartoe gelopen nu. Nadat ze net op het bordes de medailles hebben omgehangen. En wauw, wat glimt deze medaille. Is het goud om de nek van kiepster Josien Koning? Ja, dit is te gekke medaille. Het is, we hadden gewoon één doel toernooi en dat is gelukt en te gek. Ja. Ja, en dan vier je het dus nu aan de boarding met vrienden, familie, heel veel knuffels volgens mij. Heel veel knuffels, iedereen is super blij. Het is echt een onwijs lang jaar geweest met heel veel wedstrijden. Dus ja, het is mooi om dit ook met vrienden en familie hier te kunnen vieren. Wat ik me nou eigenlijk dan afvraag, jullie hebben het vaker gedaan, hè? Dan klinkt het laatste fluitsignaal, dan kom je bij elkaar, dan sta je in zo'n kringetje te... Wat gebeurt er dan? Wat zeggen jullie dan tegen elkaar? Wat hoor je? Eigenlijk zegt iedereen gewoon hoe trots we zijn dat ze het gewoon weer geflikt hebben. En gewoon echt pure ontlading en blijdschap. Meer dan dat is het eigenlijk niet. Ja, je zegt het alsof dat heel vanzelfsprekend is, maar die ontlading, die ken ik niet. Ik ben geen topsporter. Wat is dat voor een ontlading? Gewoon pure blijdschap. Kan het eigenlijk echt niet anders voor worden. En nu op naar Parijs, want je hebt ook het Olympisch ticket binnen. Wil je daar als eerste kiepster naartoe? Ja, dat is wel mijn doel. En je was het uiteindelijk dit toernooi. Nadat je in de groepsfase nog afwisselde met Anne Veenendaal. Wat is er uiteindelijk besloten? Was je dat alleen voor dit toernooi? Wat is de afspraak daarover? Nee, dus is nu echt alleen maar puur voor dit toernooi besloten. En hierna begint gewoon de strijd weer opnieuw. Heb je wel het gevoel nu een streepje voor te hebben? Lijkt me wel. Ik heb, hoe zeg je dat, een gevecht gewonnen en nog niet de oorlog gewonnen. Oorlog is trouwens een heel heftig woord om te gebruiken, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Maar... In de euforie van dit moment is het lastig de juiste woorden te vinden, maar we begrijpen je. Ja, precies. Ik ben gewoon heel trots dat het me nu gelukt is en dat ik heb kunnen laten zien wat ik waard ben en dat het ook gezien is. Wat volgens mij ook een beetje meespeelt, is dat er van alles gebaard wordt hier om ons heen. Wat gaat er gebeuren? Ja, we gaan even een foto met alle familie nemen. Dus ik ga er snel vandoor. Ik ga het vieren met mijn team. Nou, de hele familie staat al klaar. Ze staan allemaal op jou te wachten. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel, Jan Kees. Louis, even moeten we het over Lewis Hamilton hebben. Want die stelt natuurlijk wel teleur. Met P13 morgen. Ja. Hij gaf volgens mij de hele wereld de schuld behalve zichzelf. Of overdrijf ik nu? Op de boordradio geef je altijd de hele wereld de schuld. Want dat is dat moment. We hebben zelfs Verstappen horen klagen in de eerste minuut... dat die auto geen kant op wilde. Ja. Dat hoort er een beetje bij. En Hamilton is ervaren genoeg en oud en wijs genoeg... om te weten dat hij het met zijn team, het is een teamsport... Hè, gewoon verkeerd heeft gedaan. Je moet zorgen dat je niet in verkeer komt. Je moet op het goede moment pieken. En dat gaat bij Mercedes dit jaar niet goed. Ja, laten we even naar hem luisteren. Hij staat bij Martin Vriesema. Well, Lewis, how do you feel? How are you doing? Good. Yeah? Yep. After the performance, what happened? What's in your mind? Nothing. Just look forward to tomorrow. So what does that mean? I mean... It means I look forward to tomorrow and hopefully to a better day tomorrow. Yeah. I hope so too for you. Were you surprised that it was over in Q2? Not particularly. It just didn't feel good all the way today. So that was the best we could do. En weg was hij. Die was lekker lang van stof, hè? Not. Ja, dat is typisch Hamilton dit. Hamilton, als het tegen zit, wil nooit terugblikken. En dan is het meteen een dag later. Dus morgen moet het gebeuren. Ja. Ja. Goed, een getergde Hamilton. Laten we kijken wat dat morgen op gaat leveren. Een getergde Thierry Boon, ongetwijfeld. Met een zender op zijn nek. Ergens in het centrum van Zandvoort. Thierry, ook al tegen de 30, misschien al overheen, denk ik. Ga je gang. Sorry, ging dit over mij? Ik was heel even wat anders aan het doen, maar vertel. Ja, je ging even de tunnel in. Nee hoor, ga je gang. We lopen tegen het einde van de uitzending, dus ga je gang. Oh, prima. Nee, ja, ik sta nog steeds op dat feestplein en je hebt eigenlijk twee soorten mensen. Hè. Zij die gaan dansen en zij die gaan toekijken hoe andere mensen dansen. Zoals deze meneer, heerlijk met een biertje, voor zich op een terras. Uitkijken naar mensen die aan het dansen zijn. Is het hier niet een beetje saai, meneer?